9 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De excuses van de koning voor het Nederlandse slavernijverleden worden in voormalige Nederlandse kolonies overwegend positief ontvangen. Onder de Kamerleden die aanwezig waren bij de toespraak was er ook lof voor de woorden van de koning. Toch is niet iedereen in de Tweede Kamer enthousiast over de excuses. Vanmiddag twitterde PVV-leider Wilders bijvoorbeeld dat de koning niet namens hem excuses heeft aangeboden. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets die gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig om het platform goed te laten draaien. Het gaat om een tijdelijke noodmaatregel die nodig is om het zogenoemde scraping een halt toe te roepen. Daarbij gebruiken bedrijven software om op een automatische manier Twitter te doorzoeken op relevante data om kunstmatige intelligentie te trainen. Musk zegt dat het platform daardoor trager of onbetrouwbaarder wordt. Gisteren besloot hij al dat berichten op Twitter alleen nog te zien zijn voor mensen die zijn ingelogd op het platform. Dat is ook een noodmaatregel voor hetzelfde probleem. De hoge vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina, Christian Schmid, trekt een omstreden Bosnisch-Servische wet in. In de wet worden alle beslissingen van de hoogste rechtbank van het land ongeldig verklaard. Volgens Schmid is de wet in strijd met het vredesverdrag dat een einde maakte aan de burgeroorlog die tot 1995 in Bosnië woedde. Als hoge vertegenwoordiger heeft Schmid de bevoegdheid om wetten te wijzigen als dat ervoor zorgt dat de vrede in het land bewaard blijft. De Bosnisch-Servische president heeft gezegd zich niet neer te leggen bij het besluit van de hoge vertegenwoordiger. Adam Yates heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen en rijdt morgen in de gele trui. Een favoriet voor de eindzege heeft vandaag al de Tour verlaten. De Spanjaard Enric Mas kwam 20 kilometer voor de finish ten val en moest afstappen. Het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui. Het koelt af naar 14 graden. Morgen op de meeste plekken droog, bij ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Hemminkgroep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op hemminkgroep.nl. Sunweb heeft last minute naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhemink.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Cruise bijvoorbeeld geruisloos door Gouda en het Groene Hart met e-chopper Adventures. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van Hek. Hartelijk welkom, 9:05 op de zaterdagavond, de dag van de Grand Départ. Want even na het middaguur stapten 176 renners op de fiets in Bilbao voor de start van de 110e editie van de Tour de France. En op de eerste dag werd het uiteindelijk een broedertwist. We blikken terug met analist Michael Bogert en met commentator Gio Lippens. Voor veel voetbalclubs heeft het startschot inmiddels ook alweer geklonken. Zowel bij Fortuna Sittard als Ajax stond er een nieuwe trainer op het veld. We kijken vooruit naar het toernooi van Wimbledon, wat van start gaat natuurlijk met een drietal Nederlanders. Verder ook aandacht voor de Formule 1 in Oostenrijk en de reacties vanuit de racewereld op het dodelijke ongeval van de jong racetalent Dylano van het Hof vandaag op het circuit in Spa. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Starten met de Tour, want pal naast het voetbalstadion in Bilbao vertrok vanmiddag het wielerpeloton voor de eerste etappe van de Tour de France. We wisten het al van tevoren, heuvelachtige etappe van 182 kilometer. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Er gaat weer heel veel gebeuren. Vreugde, verdriet, nederlaag en glorie. Hela, hola. De Ronde van Frankrijk van 2023 is begonnen. Ja, we zijn op weg naar een stukje oorlogsgeschiedenis. Pascal Enkhorn pakte 3 puntjes op de eerste 2 klimmetjes. Vandaag al heb ik in ieder geval die vrijheid gekregen. Dan komt Enkhorn en pakt op de tussensprint. Maar wat heeft hij eraan? Ja, misschien kan hij de loop der dagen nog meer gaan sprokkelen. Minder dan 90 kilometer. Een minuut voorsprong. De 5 op weg naar de volgende hindernis van de dag gaat nog wel een tijdje duren. Dat is wel de poort tot de finale. Op 50 kilometer van de finish worden de vluchters van het eerste uur, sterker nog, van de eerste minuut, dan toch echt tot de orde geroepen. En die knalfinale zit eraan te komen, dat voel je aan alles. Enkhorn kijkt om en weet, dus een mooie avontuur van deze zaterdag in Baskalon zit erop. 60 per uur. Ja, ik zit zelf een klein beetje met dichtgeknepen billen. Degene die zo meteen als eerste boven komt, die draagt morgen in ieder geval de bolletjestrui. Dus dat is toch een fijne uitnodiging voor een aanval. Moet het nog sneller? Vraag het me af. Nu is het all in op deze team. Je ziet dat doet toch wel pijn in dat peloton achteraan. Hè? De een na de ander die moet lossen. Onder andere Fabio Jakobsen in zijn Europese kampioenstrui. Paulus voor de bolletrui met Zimmerman. Maar Zimmerman, ja, binnenkant bocht is voor Paulus. Paulus, 5 punten. Dat is Foute Boel. En in één keer in een bocht naar links schuiven Mas en Carapaz onderuit. En vooral Mas is behoorlijk geraakt, hoor. Carapaz is weer vertrokken, maar in welke conditie? Want hier gaan nu echt de besten ter wereld, hè. We gaan richting serieus klimwerk op de eerste dag van de Tour van 2023. En de opgave van Enric Mas is officieel laatste beklimming van de dag, de Piquet. Razendstijl. Benoot met de controle. Pogacar, Vingegaard, Alaphilippe. Nu twijfelt Pogacar ook. Gaan we nog wat doen, jongens? Geweldig koppeltijdritje hier. Met Adam Yates en Simon Yates. Gat is groot, hoor. Lijkt me groot genoeg. Simon gaat lopen, lijkt het wel. Het is de jongste van de tweelingbroers Yates. Adem die de gele trui en de ritwinst in Bilbao pakt. En een sprookje voor de Yates-familie. Gaan erover doorpraten en terugkijken met onze commentator van dienst Gio Lippens en oud-wielrenner en analist deze Tour, Michael Bogert. Heren, goedenavond en welkom. Goedenavond. Michael Bogert, ik ga met jou beginnen. We gaan zo analyseren, maar eerst even gewoon, heb jij ook genoten van deze etappe? Absoluut, absoluut, ja. Het was, zeker de finale was de moeite waard. Het tempo lag dusdanig hoog vandaag dat misschien een groot deel van de rit wat saai overkwam. Maar ja, de finale was toch wel, vond ik toch wel echt als wielerliefhebber heel fijn om te zien. En het sprookje van de broertjes, dat kan je bijna niet schrijven, toch? Nee, ja, het is, ik heb gehoord dat het één keer eerder is gebeurd dat de twee broers, dat was dan de gebroeders Slek, maar dat zijn is geen tweelingbroer. Nee. Maar dit moet toch wel heel geweldig zijn geweest voor papa en mama Yates. ik denk dat de moeders die was voor Simon en vaders voor Adam. Ze hebben het moeten verdelen. Ze hebben het moeten verdelen. Want Adam Yates ging er dus vandoor en hij zag tot zijn grote verbazing dat zijn tweelingbroer naast hem reed. My brother came across to me and then we started working together. At first, I didn't know if I should work with him. I asked on the radio, and he said, "Yeah, go for it." So you know, to share this experience with him is really nice. But I wish he would pull a little bit easier because he almost dropped me one moment. yeah, I'm just super happy and super happy. Super happy, we zijn gaan samenwerken. Ik kreeg toestemming vervolgens van de ploeg. En ik hoop dat het wat makkelijker was, want op een gegeven moment had hij me bijna te pakken. Maar goed, ik ben blij. Gio, de kopman, lieten die zich verrassen of hadden die eigenlijk geen keus toen die Yates Boers wegging in het slot? Nou, ik denk dat ze het gewoon prima vonden. Kijk, natuurlijk vond Pogacar uitstekend, omdat Adam Yates ploeggenoot van hem is. Dus die dacht ook van jongens, het is prima gedaan. Hij heeft natuurlijk nog wel voor die derde plek gesprint voor die bonificatieseconde. Kortom, voor die ploeg van UAE was het gewoon een hele goede dag. Ja, en ik denk dat de andere kopman, Vingegaard, dacht van nou, we hebben heel even armpje gedrukt op die laatste klim. Eventjes allebei dat tempo flink opgevoerd, hè, om en om op kop met de ploeg. Dat hij dacht van, nou weet je, we vinden het prima, de Tour is nog erg lang hoor. Die eerste dag hoeft het allemaal nog niet beslist te worden. Maar toch, Michael, want Pogacar kwam uitgebreid juichend over die finish met die derde plek. Was dat bijna iets te veel van het goede, zat ik te denken. Zo van even demonstratie van, kijk, we zijn er. Nou, ik denk dat ook meespeelde dat misschien Pogacar nog een beetje in het ongewisse was van hoe zijn vorm zou zijn. En dat hij eigenlijk wel met overmacht die sprint wint om een derde plekje en om een aantal secondes. En ja, wetende wat hij heeft meegemaakt in Luik-Bastenaak-Luik, zware val, zware blessure aan de pols, geopereerd. Als je dan gelijk op de eerste dag van de Tour, wat altijd een hele vervelende dag is, ook qua stress en dergelijke. Als je het dan zo met de ploeg doet, ja, dat het een soort ontlading is. En dat het misschien een beetje overdreven was. Hoe die, het was net of hij won, of hij niet wist dat er twee man voorop waren. Maar dat wist hij natuurlijk wel. Maar ik denk een opluchting voor Pogacar en voor veel mensen, denk ik. Want ja, hij staat er prima voor. Wel wetende dat hij ook verleden jaar in de Tour wint, hij in de eerste week ook ritten. Dus wat Gio net zegt, ik denk dat ze bij Jumbo-Visma nog niet echt panikeren, want het is nog lang zat. Nou ja, panikeren, Michael, is natuurlijk veel te veel, maar zegt het iets, of doet het mentaal iets in de hoofden, wat er gebeurt dan in zo'n slotfase? Nou, ik denk wel dat dat ze bij Jumbo... Het enige waar ze zich een klein beetje nerveus over zouden kunnen maken is dat toen Adam Yates doortrok op die laatste beklimming, dat Vingegaard alleen zat en dat Pogacar dus Yates bij had. Maar ja, als je de commentaar van Kelderman weer achteraf hoort, dat het heel moeilijk was om te passeren op die klim, ja, is dat misschien ook niet helemaal het grote probleem, omdat ze wellicht gewoon niet mee konden zitten omdat er geen ruimte was. Dus ik denk over het algemeen genomen dat ze bij Jumbo-Visma wel tevreden zijn. Ook omdat ze gewoon vier man in die heel grote groep hadden zitten in de finale. Kunnen we, Gio, wel stellen dat de ploeg van Pogacar wat stabieler en beter oogt dan een jaar geleden? Ja, dat sowieso. Kijk, vorig jaar was het natuurlijk inderdaad zo dat Jumbo-Visma eigenlijk als ploeg boven alles en iedereen uitstak. Pogacar is natuurlijk van eenzame klasse. Ja, die boog toen pas op de Col de Granon. Maar wat dat betreft is zijn ploeg nu wel sterker. En heeft hij dat onder meer te danken aan Adam Yates. Dus ik denk ook dat Yates, en dat is natuurlijk het goede voor Pogacar, Yates nu heel tevreden in die ploeg zal rondrijden. En ja, zich even grof gezegd de ballen eraf zal rijden voor Pogacar straks. Dus dat spelletje, dat hebben ze heel goed gespeeld. Wat mij wel een beetje verbaasd heeft, is dat uiteindelijk dat groepje wat achter de broertjes Yates aanreed. Daar zaten inderdaad zaten ze met z'n vieren van Jumbo, dat Wout van Aert daar niet meedraaide. Dat snap ik dan wel, omdat je dan denkt van ja, Van Aert die spaart de benen voor als er dadelijk eventueel een sprint gaat gebeuren. Maar ja, met Van Aert hadden ze het gat misschien wel dichtgereden. En nu pakt Pogacar toch weer even vier bonificatieseconden voor wat het waard is. Hè? Laten we maar eens even, je zei het al net, Michael, het commentaar van Wilco Kelderman. Laten we dat er maar eens even bijhalen. De Jumbo-Visma-renner dus, Kelderman, die was na afloop inderdaad niet helemaal tevreden. Ja, jammer dat we die twee niet meer terugkrijgen. Dus ja, tevreden. Over het gevoel wel, maar over het resultaat, ja, misschien iets meer ingezeten. Aan de andere kant was het ook een dag waar ook dingen fout hadden kunnen gaan, hè, voor Vingegaard. En dat gebeurt niet. Hij komt samen met Pogacar over de streep. Nee. Maar je kijkt altijd naar de kansen en niet naar de gevaren. Dus natuurlijk proberen we het gevaar voor te zijn. Maar Ja, natuurlijk kijk je altijd naar voren wat mogelijk is. We hebben hier een kans gemist met Wout. Ja, we hebben er alles aan gedaan. En ja, je weet het nooit van tevoren, maar op zich was het een goede dag. Want Michael, kun jij ons nog even uitleggen? Die ploegen, dat is natuurlijk van ongelooflijk belang. Deel jij de mening dat Pogacar zijn ploeg... zijn die ploegen in evenwicht, denk jij? Die twee ploegen van Pogacar en Vingegaard? Ja, ze zijn redelijk aan elkaar gewaagd. Op denk ik wel dat in de breedte misschien Jumbo-Visma net nog ietsje sterker is. Ze reden vandaag ook iets dominanter. Ik heb een hele sterke Van Hooydonk gezien, maar een abnormaal sterke Dylan van Baarle. Ja. Die deed een serieuze beurt. Dus ik denk dat Pogacar een klein beetje voordeel heeft met Yates. Aan de andere kant... ik heb het ook voor de Tour ergens gezegd. Dat ik verwacht dat Kelderman een hele dikke top 10 gaat rijden in de Tour. Misschien wel de top 5. Omdat hij heel lang bij zijn Komma Vingegaard gaat blijven. En als Kelderman op de fiets blijft zitten. Geen ernstige dingen tegenkomt. Denk ik dat hij voor Nederland een heel dik klassement gaat rijden. En ja, die ploegen. Weet je wat je altijd hoopt natuurlijk is dat ze geen tegenslag krijgen. Ja. Het zou fijn zijn als ze gewoon echt kunnen strijden tegen elkaar. Zonder dat er grote verliezen ontstaan binnen die ploegen. Dan toch maar eens even naar de etappe van vandaag zelf. Gio, ik hoorde van tevoren mensen die hadden geloof ik wel 50 namen opgeschreven. Dan had je in ieder geval de winnaar erbij zitten. Ik had er 52. Ja, de 52, maar je snapt wat ik bedoel. Het was een beetje ongewis wie wel en niet allemaal mee zouden kunnen. Had je deze wel goed een beetje, de gebroeders en zo? Die zaten nee, absoluut niet. Wel toen ze eenmaal op die finish afgingen. Ja. Het was niet zo makkelijk, niet zo moeilijk, hè, de sprint van vandaag. Maar nee, van tevoren, ja, ik twijfelde heel erg. En ik denk dat Michael dat ook heeft gedaan en dat heel veel mensen dat met mij hebben gedaan van gaat het een dag worden voor de klassementsrenners of gaat het een dag worden voor de punchers? En met de punchers denk ik dan aan Alaphilippe, aan Mathieu van der Poel, aan Wout van Aert. Maar daarvoor was dat klimmetje van de tweede categorie leek eigenlijk te zwaar. Maar het gekke was dat zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel en Alaphilippe die klim van tweede categorie prima overleefden. Maar dat ze met name op die laatste klim, klim van de derde categorie, die Côte de Piquet met iets van 16% maximaal stijgingspercentage. Ja, daar zag je ze gewoon afhaken. Dus uiteindelijk waren het toch de klasse mensmannen die uiteindelijk het verschil maakten. Hè? Laten we de broertjes Yates daar maar toe rekenen. Maar ja, wat dat betreft had het er inderdaad 50 kunnen zijn. En uiteindelijk bleven toch de allersterkste over. En dat zag je dan wel vandaag weer. Ja. En zeker het feit dat Pogacar dan de derde plaats pakt. Nou, ik kijk nog even verder. Thibaut Pinot, vierde. Michael Woods, vijfde. Jay Hindley, zevende. Dat zijn allemaal renners die echt voor het klassement gaan. Nederland en veel mensen hoopten op Mathieu van der Poel als een van die outsiders. Maar ja, dan hing het toch allemaal af van die laatste klim. Ja, ik had zeker niet. Ik kon gewoon niet mee op het moment. Ik had zeker niet mijn beste dag. Maar normaal gezien moet ik toch altijd daarmee over geraken. Dus het was niet slecht, maar zoals ik al dacht, ik moest echt een heel goede dag hebben om mee te zijn. Ja, dit tempo had jij voor jezelf bedacht dat je dit aan zou moeten kunnen? Ja, ik reed niet zoals ik had gehoopt op die laatste klim. Ik had al de klim ervoor gevoeld dat ik niet echt mijn beste been had. Dus het is. Het parcours dat niet ligt, dus op naar de volgende. Op naar de volgende. Michael Borger, kun je ons eens meenemen? Want wij zien als leken dan 2 en 3. En dan denken we inderdaad, ja, nog derde categorie. Maar zo staat het er dan. Maar het was A, was het een heel serieus stukje. Maar B, al die klimmen daarvoor, die gaan er ook in hakken. Ja. Toevallig ben ik in de omstandigheid dat ik volgens mij 10 keer de ronde van het Baskeland heb gereden. En dan kan je vertellen dat het geen verwennerij is om in deze streek te koersen. Het is echt geen meter vlak. Dus ja, die mannen hebben voordat de echte finale begint, hebben ze al wat in de benen zitten. En het tempo wat werd gereden op die klim van tweede categorie. Door eerst iemand van UAE en later door vooral Van Baarle. Dat lag dusdanig hoog dat ze de punchers gewoon gesloopt hebben. En er zat eigenlijk maar één puncher mee. En voor de rest waren het allemaal klassementsmannen zoals Gio aangeeft. En alleen Van Aert die mee zit. Maar de rest was gewoon die enigszins aanspraak maakte vandaag. op een mooie uitslag die mannen werden gelost. En het is hier gewoon een heel lastig koers. En in de Tour, vooral de eerste dag, ligt het tempo nog hoger. En nog wat meer nervositeit in het peloton. Dus al met al een hele, hele zware dag. Ja, die wat was zich waarschijnlijk morgen ook haalt. Ja, want was je verrast doordat ze meteen dat enorme tempo inderdaad op bijvoorbeeld die tweede kant. Je kan ook denken, nou, het is nog 3 weken, jongens. Vandaag gaan de verschillen niet komen. Ik kijk als leek, maar was jij verrast daardoor? Nee hoor, nee. Ik, helaas heb ik nooit zo'n rit als eerste toerrit mogen rijden. Bij ons was het altijd proloog. Maar ja. Ik weet wel dat een eerste rit altijd heel nerveus is. En dat er altijd heel hard wordt gereden. Dus ik ben niet verbaasd dat ze vandaag... Ik ben niet verbaasd dat de klassementsrenners mee zitten. Die zullen niet zelf gaan aanvallen. En dat had ik wel verwacht. Nou ja, dat klopt ook wel een klein beetje. Ik had wel wat meer puntjes van voren verwacht. Maar dat het een hele lastige dag zou worden met hoge snelheden. De Tour is de Tour en dat is met geen een andere wedstrijd te vergelijken. Want Gio, aanvankelijk was natuurlijk een groep weg. Met Pascal Eenkhoorn onder andere erin. Die hier en daar wat punten sprokkelde en een sprintje sprokkelde. Maar dat was, hoe mooi ook, maar het was wel gewoon het voorspel, toch? Jazeker, want je zag ook meteen, hè, nadat ze een minuut of twee hadden gepakt op het peloton, toen gingen meteen die ploegen van die punchers met name. Hè, Quickstep onder andere voor Alaphilippe, de ploeg van Mathieu van der Poel, Jumbo. Die gingen gewoon meteen op kop blazen. En dat verschil, ja, dat bleef voortdurend 1,5 minuut, 1 en 3/4 minuut. Dus ze lieten dat gewoon niet oplopen. Toen had ik nog even het idee van, Eenkhoorn gaat misschien wel voor de bergtrui, hè, want hij verzamelde uiteindelijk 3 puntjes op de eerste 2 klimmen. Maar ja, dan moet je wel als eerste over die klim van tweede categorie komen. En toen waren ze al lang ingelopen, dus toen was het gewoon kansloos. Maar het was wel leuk geprobeerd van Eenkhoorn. En dat geeft ook wel aan dat het prima is dat hij die overstap heeft gemaakt van Jumbo naar Lotto Destiny. Want daardoor kan hij wel gewoon voor eigen kans rijden en mag hij dit soort avontuurtjes aangaan. En wie weet, misschien een van de komende dagen, ik denk niet meteen morgen of zo, maar ergens in de komende week, misschien lukt het wel een keer. Dan gaan we naar de schaduwzijde die er helaas ook weer was. Valpartij, het leek allemaal best wel aardig en goed te gaan en ineens lagen ze. Nou, Enric Mas was daarbij, we komen ze ook nog op Carapaz, maar eerst op Enric Mas. Michael, ja, die moet meteen de Tour uit, dat is natuurlijk een drama voor hem. Was hij outsider? Ik hoorde hier en daar mede-favoriet. Wat was hij eigenlijk? Nou ja, wel outsider voor het podium. Niet om de Tour te winnen, maar zoals hij het afgelopen seizoen is geëindigd. Met een goede Vuelta en een goede ronde van Lombardije was het zeker een renner die in de Tour potten had kunnen breken. Maar eigenlijk voor een eerste dag heel typerend dat er heel weinig valpartijen waren. En dan is er 1 valpartij en dan liggen er gelijk 2 kanshebbers voor een goed klassement liggen tegen de grond, waarvan de eentje de koers moet verlaten en die andere heel veel tijd verliest. Ja, het is echt bizar. En gun je niemand. En jammer, want ik denk dat als alles goed blijft gaan, dan gaat het tussen Vinegaard en Pogacar. Maar is juist die strijd om plek 3 tot en met 10 had heel leuk kunnen zijn. En ja, daar zijn we nu gelijk 2 man voor kwijt. Ja, want Gio, Carapaz finishte wel. Er ging net alweer ergens een geruchtje op een van die vele sociale media dat hij nu inmiddels ook de Tour al dan niet verlaten zou hebben. Maar dat krijgen we nergens bevestigd. Maar nou, ik heb wel van IF, dus van zijn ploeg, heb ik wel een bericht gezien op Twitter. Waarin ze zeggen dat hij de Tour verlaat en dat hij een scheurtje heeft in zijn knie. Dus, dat nu toch, ja, er zou een gebroken knieschijf of een scheur in zijn knieschijf zijn. Hè? Het was de ploeg zelf die dat naar buiten bracht. Okay. Dus dan ben ik toch wel geneigd om te geloven dat dat in ieder geval wel de waarheid is. Dus ik denk dat Carapaz morgen niet van start gaat. En dat we dus 2 potentiële kandidaten voor een... Nou, wat Michael al zegt, tussen de top 3 en de top 10... daar de kandidaten voor kwijt zijn. En dat is wel jammer. Ja. Dan, Michael, jij zei het zelf al. We kennen altijd de proloog als opening van de Tour. Dit was heel anders. Wat is jouw eerste gevoel? Was het zwaar? Was het te zwaar? Is het juist heel aantrekkelijk om zo'n Tour te beginnen? Dat is voor iedere renner verschillend. Ik persoonlijk vind dit helemaal geweldig. Het parcours wat ze uitgetekend hebben. Ja, als ik er even tussen mag komen, Michael. Ik denk dat jij in jouw tijd graag zo'n eerste etappe had gehad. Had je misschien ooit het geel kunnen pakken? Nou ja, in ieder geval wel dichtbij geweest in een hele goede vorm. Maar, en zeker met die tijdritkilometers, die zijn ook nog bergop. Dus nee, dit mag mijn... dit doet mijn hart wel sneller kloppen. Maar ik denk ook wel voor een hoop klassementsrenners... dat het toch wel prettig is om zo te beginnen. Dat je toch een beetje een schifting al hebt. Dat het misschien iets minder nerveus gaat worden dadelijk in die echte vlakke ritten. Ik vond het wel mooi. En wat me ook wel opviel, en dat had ik eigenlijk niet verwacht... Dat het zo rustig bleef qua valpartijen. En dat de wegen eigenlijk schitterend waren om op te koersen. Dat het buiten die laatste klim het publiek zich uitstekend heeft gedragen. En echt een mooie toerstart. Ja, absoluut. Mooie toerstart. Want ja, Gio, die hele tour is natuurlijk ook voor een deel opgezet. Hoe krijg ik zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk geïnteresseerd in dit hele spektakel? Heel veel mensen... Ik hoor ook alleen maar aan mijn mensen die dit heel erg leuk vonden vandaag. Ja. Maar of zijn er ook volgers die denken, ja, hallo, geef ons sprinters en normale mensen ook eerst even een paar dagen om mee te fietsen? Nee, ik hoor daar niet bij, hoor. Vorig jaar zijn we natuurlijk in Denemarken begonnen met een tijdritje. Lampaard voor Quickstep. En daarna natuurlijk gewoon een paar sprintetappes. Dus, ach, weet je, ik vind het mooi dat het ieder jaar afwisselt. We hebben in het verleden ook nog wel eens etappes gehad die heuvel op finishten. Ik kan me herinneren dat Valverde ooit op die manier de gele trui pakte. Kortom, en als je kijkt naar de etappe van morgen, hè, over de juiste kibbel. We krijgen gewoon een soort mini-Classica San Sebastian. Trouwens, wie won die Classica San Sebastian in 2015? Adam Yates, hè, de winnaar van vandaag. Dus die weet waar die aan begint. Daarna twee sprintetappes. En dan gaan we gewoon meteen de Pyreneeën in. Gewoon twee bergetappes achter elkaar. Dus nee, ik vind dat wel lekker, hoor. Laat ze maar lekker husselen iedere keer met die toeretappes. En niet iedere keer hetzelfde scenario zoals we dat in het verleden ook wel eens hebben gezien. Dat je gewoon in de eerste anderhalve week gewoon een stuk of acht sprintetappes achter elkaar had. Dat vind ik dit toch een stuk leuker. Michael, nog een tipje voor morgen voor de 6 miljoen mensen die aan een poeltje meedoen in Nederland. Nee, joh, dat is het leuke van... Het is verrassend. Ik denk dat ze wel gaan koersen op Jijskebel, maar Jeetje, die wil het geel behouden. Dat verdient die jongen ook wel. En het is afwachten hoe ze Jijskebel oprijden. Of er gaat een groep van 30 man overheen dat Van Aert wint. Of het is echt volle bak koers dat klassementsrenners. Maar ik neig een klein beetje naar een scenario dat Jumbo-Visma toch wel probeert. Het inimini foutje of foutje. Ja. Maar de nederlaag van vandaag weg te poetsen. En morgen voor de ritzegen gaan voor Wout van Aert. Daar ga ik vanuit, hè. Maar dat. Ja, het kan ook anders zijn. Hè. Er kan weer wat gebeuren in de koers. En, valpartijen of dergelijke. We gaan het zien morgen. Maar in ieder geval, we gaan een mooie rit krijgen. Daar ben ik zeker van. Allemaal te volgen via Radio Tour en via de NOS op televisie natuurlijk. Heren, zeer veel dank. Gio Lippens, Michael Bogert. When you said you were leaving, the way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations, the mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. Yeah. This ain't a love song van Scouting for Girls. We gaan praten over voetbalclubs die gestart zijn met de training. Bijvoorbeeld Fortuna Sittard. Spelers de afgelopen week lieten ze bericht horen vanuit Ibiza, de Seychelles en Marrakesh bijvoorbeeld. Maar ja, de vakantie zit erop. Vanmiddag trainen de Fortuna selectie voor het eerst en werkten de spelers zich in het zweet. Al dan niet, gaan we allemaal horen, want het ging allemaal onder leiding van de nieuwe trainer die we nu aan de lijn hebben. Danny Buijs, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Ja, hoe was het voor jou om weer even lekker op dat veld te staan? Had je naar uitgekeken? Ja, zeker. Na een paar maanden niet op het veld te hebben gestaan, is het altijd lekker als je weer kan beginnen. En ik moet zeggen dat de omstandigheden om te trainen ook lekker waren. We hebben natuurlijk de afgelopen weken schitterend weer gehad. Maar om te trainen was het weer van vandaag ook ideaal. Dan hadden we vroeger van die tijden dat die spelers een paar kilootjes aan waren gekomen in de zomer. En dat er eerst weer af moet. Is dat van lang vervlogen tijden? Zijn het allemaal zulke profs dat ze er allemaal goed op gelet hebben? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat we het er vandaag toevallig over gehad hebben met elkaar. Met de staf, met de technisch directeur. Over hoe fit eigenlijk nagenoeg iedereen, of eigenlijk iedereen die we vandaag hebben gezien, teruggekomen is van vakantie, ja. En is dat een soort gewoon persoonlijke verantwoordelijkheid tegenwoordig voor spelers, of krijgen die ook nog allerlei stiekem schemaatjes mee van iedereen? Nou, ze kunnen zeker gebruik maken van programma's. Maar ja, je ziet toch ook wel gewoon dat in de huidige tijd, waar jongens de afgelopen jaren ontwikkeling hebben doorgemaakt of informatie hebben gekregen over voeding, over bepaalde oefeningen die ze kunnen doen. Ja, dat in ieder geval de meeste of het grootste gedeelte daar goed mee omgaat. En dan zo'n eerste training, voor jou ook de eerste training met hen. Hoe belangrijk is het en wat wil je eigenlijk op zo'n eerste training? Ja, het staat vooral in teken van kennis maken en lekker opstarten. En dat hebben we ook gedaan vandaag. En je kan ook niet gelijk als een kamikaze-piloot van start gaan. Want dan loop je dadelijk binnen een paar weken tegen gewoon veel blessures aan. En proberen, dat kan ook tegenwoordig met allerlei testen en metingen, om allerlei data te verzamelen, waardoor je jongens fitter kan maken in de voorbereiding. Je hebt gekozen voor Sittard na de avonturen bij Groningen en Mechelen. Wat overtuigde je om naar Sittard te gaan? Nou, ik had hele fijne gesprekken gehad met de clubleiding, met name met de nieuwe technisch directeur. En later ook met andere mensen binnen de club. Fortuna speelt in de Eredivisie. Dus het waren een aantal dingen bij elkaar waardoor ik gewoon een goed gevoel had. En na 4 jaar Groningen en een heel korte avontuur in België, wat mensen zeiden, had ik er een goed gevoel bij om deze keuze te maken. Zijn er dan grote verschillen tussen die clubs eigenlijk? Zijn er eigen cultuurtjes, eigen plekken waar dingen heel anders gaan dan weer in vorige situaties? Ja, het is mijn derde club dan op profniveau. En eentje was dan in het buitenland, net over de grens. Ja, het zijn totaal verschillende situaties. Dan heb je het ook over de faciliteiten. Dat kan heel verschillend zijn. Dat heb ik wel ervaren in deze, nu in ieder geval bij mijn derde club. Ja. En noem dan eens iets heel fijns. We gaan natuurlijk niet vragen wat er niet in orde is. Maar wat is dan bijvoorbeeld anders hier weer dan bij je vorige club? Bij Groningen hadden wij ook bijvoorbeeld een aantal trainingsvelden die je kon gebruiken. Maar bijvoorbeeld toen ik bij KV Mechelen kwam, had je maar 1 trainingsveld. Fortuna heeft ook weer een paar trainingsvelden. Maar als ik het dan weer vergelijk met Groningen, bij Groningen liggen de trainingsvelden nog steeds heel dicht, noemen we daar, tegen de ringweg aan. Nou, daar passeren echt duizenden auto's en vrachtauto's continu. En bijvoorbeeld hier liggen eigenlijk de trainingsvelden tussen de bomen. Dus je bent eigenlijk helemaal afgeschermd. Dus dat zijn allemaal verschillen. De een heeft een groot krachthonk, de ander heeft een klein krachthonk. Dus dat zijn allemaal verschillen qua faciliteit. Je gaat ook weer samenwerken met Adrie Poldervaart, met wie je dat eerder gedaan hebt. Die kreeg begin dit jaar te maken met een forse, ernstige spieraandoening. Gaat het goed met hem? Ja, gaat heel goed met hem. Hij heeft de afgelopen 2 maanden gigantische stappen gezet in zijn revalidatie. Nu moeten we wel goed kijken. Oké, Adrie gaat nu min of meer fulltime aan het werk. Dat we hem ook niet gelijk over de klink jagen. En dat hij wel vooruitgang, daar waar die kleine stapjes nog gezet moeten worden, blijft boeken. In plaats van dat hij dadelijk een terugslag krijgt. Maar daar hebben we al het vertrouwen in. Wat voegt hij toe waarvan jij denkt, daarom vind ik het zo fijn om met hem samen te werken? Ja, Adrie heeft een aantal eigenschappen die mij in ieder geval enorm aanspreken. Het is een heel oprecht persoon die eerlijk is, die loyaal is. Het is een harde werker, maar hij heeft gewoon al heel veel ervaring in het voetballandschap. Hè. Naast dat hij jaren fysio is geweest bij een profclub, is hij ook al jaren trainer op het hoogste amateurniveau, ervaring opgedaan in profvoetbal. Hij heeft heel veel contacten, is ook altijd bezig om zich door te ontwikkelen. Dus dat zijn gewoon hele mooie eigenschappen. Nou, wij gaan dit duo dan succes wensen de komende periode bij Fortuna Sittard. Er is natuurlijk nog een transferperiode, kan ook van alles. Nou, we volgen het allemaal. We gaan je vast nog wel een keer spreken in de komende weken. Voor nu dank en succes, Danny Buijs. Dankjewel, graag gedaan. Gaan we van Fortuna Sittard naar de club, een andere club in Amsterdam. Want ook de spelers van Ajax stonden vandaag weer voor het eerst op het veld. Met Maurice Stijn als nieuwe trainer. En met een nog verre van complete selectie. Veel onzekerheden. Ajax gaat dan het seizoen 2023-2024 beginnen. We praten erover met de Ajax-volger van Voetbal International, Reon Boeringa. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een beetje ongewis, dat hele verhaal rond Ajax. Iedereen vindt er wat van, er wordt ontzettend veel geschreven en gedaan. Hoe was het eigenlijk vandaag qua sfeer daar? Ja, nou, heel ontspannen. Stijn is heel ontspannen, heel naturel erin. Dat vind ik wel heel erg leuk. Hij heeft natuurlijk, hij was een beetje een grote verrassing, hè, toen hij werd binnengehaald van de trainer van Sparta die naar Ajax gaat. Maar hij is heel ontspannen en heel naturel. En van ja, ik doe dit werk al 10 jaar. En of ik het nou doe bij VVV, bij ADO of bij Sparta of bij Ajax, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Dus hij straalt wel echt een bepaalde kant uit. Maar tegelijkertijd wat je zegt, er zijn nog wat onzekerheden die boven de markt hangen daar. En ja, dat geldt ook voor hem. Er is heel weinig duidelijk. Het is nu nog het beginnen. De contouren die moeten er op een gegeven moment ook komen. Ja, dan beginnen we natuurlijk even met Jurrien en Timmer, waarvan ik al een week lees dat hij naar Arsenal is, maar nog steeds niet naar Arsenal is, volgens mij. Ja, wij trainen niet mee, hè? Nee, klopt. Nee, hij is formeel nog niet naar Arsenal. De clubs zijn er wel uit, mondeling. En het is even een kwestie van tijd voordat die laatste plooien, die juridische plooien, worden gladgestreken. Dat hij naar Londen gaat, een medische keuring aflegt. Dat is eigenlijk allemaal gedaan. Niemand bij Ajax rekent er ook nog maar voor 0,5% op dat hij daar nog op het trainingsveld gaat staan. Dus dat is gewoon een gedane zaak. Alleen de vraag is nog even wanneer dat officieel naar buiten komt. Dan wordt er natuurlijk ook voortdurend over Kudus Alvarez gesproken. Die waren wel gewoon aan het trainen? Nee, die waren er allebei niet. Want de internationals, en dat zijn zij, die hebben nog langer vrij. Die komen pas midden juli aan, dus die zijn er niet. Maar de vraag is, komen ze er nog? Want de kans is natuurlijk ook dat ze voor die tijd al weggekocht gaan worden. En dat is nog even een beetje de onzekerheid. Dat gaat om grote sommen geld altijd. Dat betekent natuurlijk ook dat er relatief dan dat geld weer geïnvesteerd gaat worden. Is daar iets over te zeggen? Want we lezen ook allerlei namen. We lezen wat jonge mensen tot nu toe die komen. Maar is er iets spectaculairs? Bijvoorbeeld voor Timber die weggaat. Gaat daar een nieuwe echte centrale verdediger voor gekocht worden? Ja, absoluut. Ze moeten 3, 4, 5 basisspelers wel gaan halen. Los van de jongens die ze verkopen. Als Timber gaat, als Alvarez gaat, als Kudus gaat. Die jongens moeten vervangen worden. En los daarvan, een spits die kan concurreren met Brobbey is ook wel welkom. De backposities, die hebben ook echt aandacht nodig. Dus er gaat echt wel wat komen. Ik denk ook echt wel serieuze spelers. Alleen wat voor Ajax deze zomer nieuw is, ze moeten eerst echt verkopen. Echt goed verkopen. Omdat doordat ze de Champions League hebben misgelopen, hebben ze gewoon financieel gewoon echt een jasje uitgedaan richting het nieuwe seizoen. Dus voordat ze echt serieus bezig kunnen gaan met grote aankopen, zal er eerst stevig verkocht moeten worden. Dus het, wat dat betreft is het een beetje stilte voor de storm. Ja, want jij zei, het was allemaal ontspannen en vrolijk en leuk. En dat geloof ik ook. Maar ondertussen heel matig seizoen achter de rug. Met hakken over de sloot nog de Europees voetbal, bij wijze van spreken. Er zit toch wel enige druk op die vereniging, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut. Absoluut. Druk in de zin van dat de spelers die er nog bovenuit staken of die enigszins stabiel waren afgelopen seizoen, we hebben ze net genoemd, eigenlijk wel weg willen. De druk dat daar vervolgens vervangers voor moeten komen en de druk dat er gewoon weer gepresteerd moet gaan worden vanaf begin augustus. Ja, met een nieuwe trainer, met een nieuwe TD en met een spelersgroep die echt de komende weken, 2 maanden nog helemaal vorm moet gaan krijgen. Dus de druk staat er wel op en de manier waarop het moet gaan gebeuren, dat is eigenlijk nog helemaal onduidelijk. Dus het is eigenlijk wel een hele interessante periode bij Ajax. Ja, en dan toch ook nog even aan naar die Maurice Stijn. Ik kan me voorstellen dat hij zegt, het maakt me niet zoveel uit of ik bij Sparta of bij VVV of bij Ajax sta. Dat kan hem wel niet uitmaken, maar een heleboel mensen die naar kijken, maakt dat heel veel uit volgens mij. Dus dat gaat toch ook nog wel komen. Ja. Ja, absoluut. Dus bij VVV inderdaad was het van ja, of je 15e wordt of 13e, weet je, dat maakt niet zo heel veel uit. Je doet het al heel snel goed. De druk is niet zo heel erg groot. Maar bij Ajax is het toch ja. De eerste wedstrijd is Heracles thuis. Daarna is het Excelsior uit. Vervolgens moet je ook in de Europa League moet je aan de bak. Ja, mocht het tegenvallen, die seizoenstart, ja, dan weet je hoe het gaat. Dus hij is inderdaad nu heel kalm, heel naturel. En ik denk ook dat dat goed is. Dat je niet al te druk moet gaan maken om dat soort dingen. Maar het is wel zo, ja. Begint het niet lekker, ja, dan begint het natuurlijk ook gelijk te rommelen. Jij volgt het allemaal. We zullen er ongetwijfeld verder over spreken. Reon Boerenga van Voetbal International. Dank je wel. Graag gedaan. La première fois que je t'ai vu, tu étais là, mon inconnu. Un silence lourd nous enveloppait. Était-ce l'amour qui s'amusait? Dans ton regard, j'ai vu du bleu, qu'un peu de noir, oh mystérieux. J'y ai plongé sans réfléchir, éclaboussé par le désir. La première fois, ne s'oublie pas, c'est un soleil qui dit l'avenir. Toutes les merveilles que j'ai vues sans le dire. La première fois, ne l'oublie pas, quand tu t'éveilles, pense à nos délires. J'étais sans voix, je me sentais nue. Tes yeux de ciel me regardaient. Dans mes dentelles, je grelottais. Devais-je parler ou bien m'enfuir? Te provoquer, pleurer ou rire? Soudain, un mot a caressé l'air. Et ma peau s'était gagnée. Ton étonnement et tes promesses sans le tourment. Derrière tes gestes en de douceur, a fait du reste tout mon bonheur. Sans dire un mot, je t'ai donné mon numéro, tu m'as appelé. La première fois, ne souris pas, c'est un soleil qui dit la La première fois van Davin. We gaan het hebben over dramatisch nieuws dat vandaag kwam vanaf het racecircuit van Spa-Francorchamps. Nederlandse autocoureur Dilano van het Hof overleed daarna een crash op het natte wegdek. 18 jaar oud was hij pas en hij reed voor het team van MP Motorsport. We gaan erover praten met iemand die veel voor ons analyseert, maar zelf ook nog altijd zeer actief coureur is. Jeroen Blekemolen, goedenavond. Ja, goedenavond. Want Jeroen, je was daar op het circuit van Spa vanwege die 24-uursrace die daar ook wordt afgewerkt. En daar waren dus ook die andere races waarin Van het Hof actief was. Wat voor sluier hangt er vervolgens nog daarna over die wedstrijden? Ja, goed, het is best apart. Het is een groot evenement waar volgens mij wel 200.000 toeschouwers op afkomen. Dus ergens kwam het nieuws daar best wel gek binnen, laat binnen. Ik had het zelf, ik las het eigenlijk gewoon online. Ik had dat zelf niet meegekregen. Maar op dat moment, je krijgt kippenvel en zin in racen heb je niet meer, zeg maar. Het is echt natuurlijk verschrikkelijk nieuws. Want jij was daar op het circuit, maar het nieuws kwam tot jou via de media. Uiteindelijk wel, ja. Ja, het is, je moet het zien als een heel groot festival waar natuurlijk heel veel racefans op afkomen. Maar ook gewoon mensen die daar gewoon een biertje drinken en naar muziek luisteren. En ondertussen ook raceauto's kijken. Dus de ultieme racefan natuurlijk, die was daarmee bezig. Die was naar die wedstrijd aan het kijken. Ik was zelf iets later op het circuit, omdat je gewoon lekker uitslaapt voor zo'n 24-uurs race. Maar ja, toen het eenmaal wat bekender werd, ja, dan zie je dat toch veel doet met iedereen. En bij jouzelf, het is een landgenoot. Ken je hem persoonlijk bijvoorbeeld? Nou, ik kende hem niet. Ik zal hem zeker wel eens ontmoet hebben. Maar meer toen hij nog echt een klein jongetje was. Zijn vader heb ik wel veel tegengereisd. Het komt wel heel dichtbij. Het is een man die echt al jarenlang op de squeeze te vinden is. En ook echt dat virus heeft overgegeven aan zijn zoon. Ja. Dan hebben we in de Formule 1, waar we het vaak over hebben, die halo-ring en allerlei andere veiligheidsmaatregelen. Is dat eigenlijk in dit soort raceklasses ook zo? Heb je daar ook veel meer maatregelen ten opzichte van een periode geleden? Ja, absoluut. Ja, je hebt ook inderdaad die stang aan de voorkant van de auto. Die halo wat je ook in de Formule 1-auto's hebt. Dus er gebeurt steeds meer en het is, autosport wordt steeds veiliger. En ik zeg eigenlijk altijd, je moet pech hebben om gewond te raken of erger, zeg maar. En het was ook wel gewoon pech. En dat is, kijk, autosport kun je nooit helemaal veilig krijgen omdat de snelheden hoog liggen. Maar het was gewoon een heel ongelukkige situatie. Een auto die op de baan staat, stil komt te staan bijna. En een auto die daar met volle snelheid tegenaan rijdt. En dan zeker die Formule auto's. Het was een open auto, zeg maar een kleine Formule 1 auto. Ja, dan ben je gewoon heel kwetsbaar. De omstandigheden waren ook, het was kletsnat en het zicht was heel erg beperkt. Hè? Ja, je kon niks zien. En dat is in de regen wel een ding. Zeker op het circuit van Spa is dat vaak zo. Er komt heel veel spray van die auto's. We kennen het allemaal. Op de snelweg, als het heel hard regent, zie je weinig. Nou, doe dat keer 10, want die raceauto's die trekken nog veel meer water uit de grond door de downforce. En daarmee zie je gewoon echt niks. Dus de rijder die tegen Van Tof aanreed, ja, die had ook geen kans ook om hem te ontwijken. Want die heeft gewoon nooit kunnen zien dat daar een auto stond. Nou zei je al, je kent het wel hier op Spa. In 2019 overleed er ook een renner, hè, Antoine Hubert, een coureur. Is dit een specifiek gevaarlijk circuit of is dit toeval? Nee, dit is een, vind ik, specifiek gevaarlijk circuit, omdat de snelheden hoog liggen. Bij Hubert was eigenlijk een soortgelijke situatie. Die stond ook midden op de baan en daar reed iemand eigenlijk zeg maar letterlijk dwars doorheen. Echt verschrikkelijke klap ook. Toen was er geen regen, maar hij stond op een punt wat ook blind was. Dus de rijder die daar tegenaan reed, kon het ook niet aanzien komen. En dat was nu in de regen eigenlijk een beetje hetzelfde geval. Het probleem voor mij zit het er eigenlijk in dat die circuits worden zo veilig gemaakt met heel veel asfalt naast de baan. En daarmee met racen gaan coureurs ook gewoon met z'n vieren door één bocht heen. Waar je eigenlijk gewoon in je eentje doorheen moet rijden. Nu maakt het niet uit, want als het fout gaat, ga je even langs de baan. Maar vervolgens rijden ze wel met z'n vieren op het rechte stuk naast elkaar. En als het dan even fout gaat, dan spint er iemand. Ja, en dan gaat het van kwaad tot erger. Dus ik zeg, we moeten grindbakken terug hebben, dat soort dingen. Want dan ga je gewoon netjes achter elkaar door de bocht in plaats van heel veel risico nemen met z'n allen. Dus jij pleit in dat opzicht wel van, laten we nog eens goed naar een aantal zaken kijken en het daar waar het kan ook weer op een andere manier veiliger maken. Ja, absoluut. Kijk, we denken, grindbakken hebben we weggehaald omdat de auto's daarin kwamen. En als ze dan schuin erin kwamen, gingen ze over de kop. Maar over de kop is vaak niet erg, want dan gaat de energie langzaam als het ware eruit. Het wordt pas erg als je in één keer stilstaat, want dan kan die energie niet weg en dat kan een lichaam vaak niet aan. Dus het is wel, we hebben veel meer ruimte voor fouten tegenwoordig op die circuits, omdat je gewoon naast de baan ook kan rijden. Maar daardoor, zeker met die wedstrijden, gaan mensen ook veel meer risico nemen. En dat gebeurt minder als er gewoon grind ligt. Ten slotte nog even, je zou zelf ook op Spa racen, maar ik begrijp dat je al op de terugweg bent. Ja, dat klopt. Ja, nee, mijn teamgenoot die nam de start. En het was inmiddels bijna droog, maar nog net niet helemaal. Hij reed op sliks, pakte net een wit lijntje mee en spinde na 5 minuten van de 24 uur de muur in. Dus dat was einde verhaal. Ik wil je danken voor wat je met ons hebt willen delen over het tragische ongeval waarbij dus de Nederlander Dilano van het Hof omkwam. Jeroen Blekemolen, dank je wel. Blijven we bij de autosport, maar we gaan van Spa naar de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar vanmiddag de sprintrace in de Formule 1 was. Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Ja, we beginnen toch ook dit verhaal maar even met dat verdrietige nieuws. Want ook de Formule 1-wereld is natuurlijk geschokt door het overlijden van Van 't Hof. Zo ook Max Verstappen. Natuurlijk ook een shock. Ik was net klaar natuurlijk met mijn kwalificatie. Ik zat bij het team en ineens zag ik het nieuws voorbij komen. En het is natuurlijk ontzettend triest wat daar is gebeurd. Natuurlijk mijn medeleven aan de hele familie, aan het team. Iedereen daar is natuurlijk ook een shock. Ik ken best wel wat mensen bij MP natuurlijk. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk. Dat zijn dingen wat je natuurlijk nooit ziet aankomen en natuurlijk nooit wilt zien aankomen. Maar nu moeten we natuurlijk ook kijken hoe het is gebeurd, hoe dat kwam. Van mijn visie wat ik zag, hoe nat het daar was. En dan voor maar één ronde te racen met zoveel auto's ook, was totaal onnodig, vond ik. Omdat sowieso met die spray zie je gewoon bijna niks. En ja, als er natuurlijk één of twee auto's crashen, je staat daar natuurlijk op het midden van de baan stil. Van achteruit, die jongens zien niks. En ja, echt ontzettend triest. En gewoon uiteindelijk ook bijna geen woorden voor natuurlijk. En leef heel erg mee met de familie. Max Verstappen zei dat. Louis is natuurlijk een landgenoot van Max Verstappen. Is zo'n bericht, bereikt dat ook de andere coureurs van de Formule 1? En wat doet dat met die coureurs? Ja, dit ging heel erg snel. Ik geloof dat de eerste die met een bericht in deze toon kwam, de Ferrari Driver Academy was op Twitter. Want dat gaat altijd het snelst op social media. Maar dat geeft aan dat zo'n reizende familie, zo'n reizende kudde autosporters, enerzijds elkaars concurrent is en altijd met elkaar knokt. Maar als er iets gebeurt, is het één grote reizende familie. Kent iedereen elkaar op zijn minst een beetje. En gaat er een schokgolf niet alleen door de koningsklasse die de Formule 1 is. Maar je moet je voorstellen, er is hier ook op de Red Bull Ring, waar de Grand Prix morgen is, ook Formule 2, ook Formule 3. Dus iedereen kent elkaar. En ook de coureur die in Spa betrokken was bij dat vreselijke ongeluk met Antoine Hubert, Juan Manuel Correa. Die heeft 2-3 jaar moeten revalideren. Die rijdt inmiddels weer. En die reed vandaag ook. En die ziet dat dan ook. En die hoort dat ook. En dat is ongelooflijk wat je dan voor scènes ziet. Dan zitten mensen erdoor. Dan weten ze eigenlijk niet wat ze moeten zeggen. En hele moeilijke dagen. Ik heb ook de teambaas gesproken van de verongelukte coureur. En dat zijn hele lastige momenten. Want ja, wat wil je nou eigenlijk vragen? Wat wil je horen? Sander Dorsman was de teambaas. Die had de vader nog niet echt gesproken. De vader is eentje. Die is ooggetuige geweest van het ongeluk. Die was op het circuit. Die is in zijn eentje naar huis gereden. Nou, dat zijn taferelen. Daar kun je geen voorstelling van maken. Nee. Of we willen of niet, we moeten toch ook gewoon dan even naar het sportieve uiteindelijk. Naar die sprintrace vandaag. Verstappen was oppermachtig, maar ook met een gat in een sprintrace. Verbaast het nog of is dit gewoon waar we komende periode naar gaan kijken? Nou ja, ik kan het proberen heel spannend te maken. Dan hoeven we het alleen maar over de eerste ronde, de eerste 3, 4, 5 bochten te hebben. Toen heeft Sergio Perez het nog even geprobeerd. En vervolgens beet Verstappen meteen van zich af. Zowel op de baan als op de boordradio. Want hij vond dat het allemaal te link was, dat hij moest uitwijken. En aan het eind van de rit geeft Perez die plek ook gewoon terug. En is hij, en dat vind ik erger voor de Mexicaan, gewoon echt volkomen kansloos qua racetempo. En in een sprintrace van een half uur, gewoon iedereen op 20 seconden of nog meer rijden. Ja, ik denk niet dat we het nog over hoeven te hebben wie er wereldkampioen wordt. Wel over waar en wanneer. Dan maar even naar die andere Nederlander, Nick de Vries. Ik lees eigenlijk ieder weekend dat 5 voor 12 is. Al een week of 4 lees ik dat. Vandaag werd hij 17, is het nu 2 voor 12. Wat is het eigenlijk? Nou, laten we het op 4 of 3 voor 12 houden. Maar als een teambaas, we hebben het Frans Toos, de teambaas, gevraagd hoeveel kansen heeft hij nu nog. En veel belangrijker, is er überhaupt een garantie dat hij het eind van het seizoen haalt? En dan krijg je eerst van die mooie ingestudeerde zinnen dat het vertrouwen er nog is, dat de steun er nog is. En achter de komma gaat het dan over prestaties. Ja, de prestaties moeten wel beter. En Nick komt nu op circuits de komende maand. 4 Grand Prix, inclusief deze morgen. Circuits die kent. Niet meer de smoes van het is allemaal nieuw voor me. Nee, dit zijn bekende banen. En dus moeten de prestaties komen en kun je ervan uitgaan dat als Nick de Vries niet heel erg snel gaat verbeteren in de maand juli, die vandaag begonnen is, dan mag je echt gaan afvragen of hij september haalt. En dat wordt wel heel spannend, want reken maar dat AlphaTauri zijn renstal dit gaat evalueren. En straks, als we 3 weken zomervakantie hebben, hebben ze alle tijd om na te denken of die tweede seizoenshelft met of zonder de Vries gaat plaatsvinden. Dus ik hou wel mijn hart vast, maar het is opportunisme. Als hij het morgen of volgende week goed doet, kan het zo kantelen. Dan nog even tussen eerste en die 17e plek in. Waren er nog dingen die opvielen in die sprintrace? Bij al die andere coureurs die man die andere plekjes strijden? Ach ja, het is heel omstreden, zo'n sprintrace. Want iedereen is altijd bang voor een optocht. Maar vandaag zorgden de weergoden ervoor dat er in ieder geval in autosportland nog iets te genieten viel na die vreselijke start van de dag in Spa-Francorchamps. Dat is trouwens wel heel dubbel, want het was verraderlijk weer. Het was aan het miezeren, de baan was nat. En dan heb je een dubbel gevoel. Want eigenlijk willen we allemaal spektakel zien en inhaalmanoeuvres. En nou, als ik één uit moet lichten, Nico Hulkenberg zorgde voor spektakel door tussen Verstappen en Perez in te belanden. Lang tweede te rijden, maar kon het uiteindelijk ook niet volhouden. Ik denk aan het eind van de rit dat eigenlijk iedereen na een half uur ook wel opgelucht was dat deze race zonder al te grote incidenten verliep. Want ja, dat wil je er op deze dag echt niet bij. Het zou niet de eerste keer in autosport historie zijn dat er op één dag heel veel ellende op ons afkomt. Dus leuk dat we... En weg was hij, de verbinding met Louis Dekker en Salzburg. Nou, dat is niet gespeeld, maar we komen wel aan het einde van dit uur. We hadden hem eigenlijk alleen nog willen vragen hoe het met de weersvoorspelling is vanmorgen. Want de winnaarsvoorspelling, die is niet zo ingewikkeld voor Louis. Die zetten we ons geld weer op voor Verstappen. Morgen natuurlijk ook allemaal te beluisteren bij ons in Langs de Lijn. We gaan zo ook verder. We gaan er even uit voor het nieuwsblok van 10 uur. Zijn daarna bij u terug met een uitgebreide voorbeschouwing op dat andere grote sportevenement wat staat te beginnen. Wimbledon, 3 Nederlandse heren. En we gaan er straks over praten met Marcella Mesker en Michiel Schapers, trainer van een van deze pupillen. Kortom, blijf aan uw toestel. Tot zo. Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik ben Shurma Rouse en welkom bij mijn eerste episode van Shurma's Soul Food. Are you ready? Zangeres Shurma Rouse. Ik neem jullie mee in mijn Caribische cuisine. Vanaf komende week krijgt ze een dagelijks tv-programma over haar grote passie. Zwarte peper. Koken. Koriander. En blauwzoen. Dag 5 gaan we dus al klimmen over de Col du Soudet en de Marie Blanc. Behalve zanger ook wielerfanaat. En presentator van de wielerpodcast De Grote Plaat. Ja, je moet die Pyreneeën toch over. Shurma Rouse en blauwzoen. Op NPO Radio 1. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. 50 plus mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In voormalige Nederlandse kolonies worden de excuses van de koning voor het Nederlandse slavernijverleden overwegend positief ontvangen. Zo spreekt de Curaçaose premier Gilmar Pisas van een historisch moment.

Maar we starten natuurlijk met die mondiale tennistoppers die zich hebben verzameld in Londen, waar maandag Wimbledon van start gaat. Huishoog favoriet Djokovic is erbij. Alcaraz is misschien wel zijn grote uitdager bij de vrouwen. Iga Swiatek, die met de titel van Roland Garros op zak is afgereisd naar Londen. En we hebben een drietal Nederlandse deelnemers. Allemaal mannen tellen Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Gijs Brouwers. Gaan het toernooi eerst eens even doornemen met onze commentator van dienst, die het altijd allemaal voor ons volgt. Marcella Mesker, goedenavond. Hallo Tom, hi. Jij hebt al zoveel tennis gezien. Verheug je je eigenlijk dan altijd weer, Marcella? Dat je denkt, yes, daar gaan we weer. Ja, Wimbledon is toch wel het toernooi der toernooien. Het meest belangrijke, het meest prestigieuze toernooi. En het is ook nog eens op groen gras. Ja. Niet dat het een andere kleur heeft, maar god, ja, dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder. Laten we met de mannen beginnen. Ik verklap het al een beetje, maar daar zeg ik niks raars mee. Laten we toch maar eens even beginnen met Djokovic en Alcaraz. Want dat zijn de grote, grote, grote namen. Of is er iets of iemand die daartussen kan komen? Ja, je zou zeggen van niet, hè, maar... Kijk, gras is natuurlijk wel een specialiteitenondergrond. Het is anders dan anders. De krachtsverschillen zijn veel kleiner. Verrassingen liggen daar eerder in het verschiet dan bijvoorbeeld op gravel, waar toch meestal wel de beste speler wint. Maar gras, ja, als je daar je goede dag hebt en je slaat toevallig 30 aces en je slaat een paar blinde returns en je speelt aanvallend, ja, dan kan je zomaar een van de toppers uitschakelen. Dus het is een meer verrassende ondergrond dan anders. Maar Djokovic natuurlijk met al zijn overwinningen. 7 keer Wimbledon gewonnen. Op jacht naar zijn 8e Wimbledon-titel. Daarmee zou hij het record van Federer evenaren. Zoveelste record, kan je zeggen. Zijn 18e Wimbledon. Ja, nee, absoluut. Huizenhoge favoriet. Als we dan toch kijken, Alcaraz. Een tijdje geleden zeiden ze, geloof ik, nog kan hij op gras spelen. Heeft wel aardig gespeeld, toch, de afgelopen weken? Ja, ja. Voorafgaand aan dit jaar had hij geloof ik 2 wedstrijdjes op gras gespeeld. Kwam naar Queens, toch een heel groot gerenommeerd toernooi. Sterke bezetting. Eerste ronde nou met hakken over de sloot gewonnen in 3 sets. En daarna fluitend door toernooi de zege gepakt. Dus dat is wel heel bijzonder dat hij na een paar wedstrijdjes zich al comfortabel voelt. Dat hij dat, ja, dat lopen, dat lichtvoetige lopen op het gras, dat hij dat al snel doorkrijgt. En dat geeft al aan, ja, wat een talent en wat een grote speler dit is. Talent kan ik niet meer noemen, want hij is al nummer 1 van de wereld. Maar goed, graservaring, zoals Djokovic, heeft hij natuurlijk niet. Nee. Dan kijken we ook een beetje naar Rune, Ruud, Tsitsipas, kijken we ook altijd naar. En stelt dan altijd weer een beetje teleur. Kunnen we iets verwachten van deze spelers? Ja, tuurlijk. Het zijn allemaal goede spelers. Maar weet je, de mazzel die Carlos Alcaraz heeft als Spanjaard met zijn topspin tennis, natuurlijk beter op gravel dan op gras. Ja, als je naar de concurrentie kijkt, nou, je noemt ze al, Holger Rune is ook een jonkie, speelt ook voor de 2e keer mee. Vorig jaar eerste ronde in Wimbledon. Casper Ruud, die Noor die het de laatste jaar zo goed doet, ook in de top 5. Ja, die is gaan golfen op gras, want die houdt helemaal niet van gras. Tsitsipas is zwaar verliefd op tennisspeelster Paula Badosa. Maar de verliefdheid met tennis is die helemaal kwijtgeraakt, want hij wint bijna geen partij meer. Nee. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Medvedev haat gras. Kyrgios heeft 1 wedstrijd gespeeld dit jaar. De oudjes, vroeger hadden we grasspecialisten. Weet je nog, John Isner, het servicekanon uit Amerika. Kevin Anderson uit Zuid-Afrika, die speelt niet meer. Isner speelt nog een blauwe maandag. Wawrinka is de oudste deelnemer met 38 jaar. Is toch niet meer de Wawrinka van vroeger. Karlovic speelt al lang niet meer. Cilic geblesseerd. Ja, dat waren de grasspecialisten. Die zijn er allemaal niet. Andy Murray... mogen we natuurlijk op Wimbledon altijd wel wat van verwachten. Maar winnen is toch een ander verhaal. Dus dat is de mazzel die Alcaraz heeft. Dat zijn concurrentie, die is er eigenlijk niet. En de enige grote concurrent voor hem is Djokovic. Dan toch nog even, want in Parijs hadden heel veel mensen toch een soort van wisseling van de wacht. Misschien verwacht, sommigen wel gehoopt. Maar eigenlijk verkrampte die in die finale totaal. Hè. Was het de routine van Djokovic en de uitstraling die hem alleen al deden verkrampen, toch? Ja, het was echt. Hij kreeg letterlijk kramp. Maar het was gewoon emotionele, mentale kramp. De spanning. Maar goed, hij is 20 jaar. Hij is nu al een fenomeen. Dat gaat echt allemaal wel helemaal goed komen. En wat het knappe is. Na die enorme teleurstelling, de finale in Parijs... want dat is natuurlijk een debakel geweest... om daar dus fysiek op te moeten geven, als het ware. Hij speelde weliswaar uit. En dan terug te komen op gras... voor zijn tweede jaar, waar hij geen enkele ervaring op heeft. Worstelen in zijn eerste ronde en dan toch dat hele belangrijke toernooi van Queens winnen. Dus de veerkracht van deze jonge Spanjaard, ja, die is enorm. En die is echt te vergelijken met Caliber Nadal. Dan gaan we naar de vrouwen kijken. Hebben we daar eigenlijk, kunnen we er iemand aanwijzen überhaupt van tevoren? Nou ja, weet je, zoals je net zei, bij de mannen is er eigenlijk een nieuw tijdperk van tennis. Hè? Zonder Nadal, zonder Federer, zonder die oude grasspecialisten. Je hebt Alcaraz nu en je hebt nog Djokovic. En dan een heleboel kanshebbers. Bij de vrouwen is dat nieuwe tijdperk van tennis al een tijdje bezig. Hè? Om een voorbeeld te geven. Bij de vrouwen zijn er de laatste Grand Slam zijn er 17 verschillende Grand Slam winnaressen geweest. Bij de mannen maar 6. Daar zit enorm verschil tussen. Bij de vrouwen heb je de ene verrassing naar de andere. Ja, we hebben Serena niet meer. We hebben Osaka niet meer. We hebben Barty niet meer. Muguruza is er ook uitgestapt. Nou ja, Wozniacki en Kerber schijnen terug te komen. Maar het blijft een verrassing wie dit gaat winnen. Natuurlijk is Swiatek altijd een van de favorieten. De nummer 1, de Poolse, die zo ontzettend goed is. 4 Grand Slams, net weer in Parijs. Maar ja, haar spel met die enorme vlakke greep die ze heeft, waarmee ze het racket vastpakt, die topspin slagen. Ja, dat is helemaal niet geschikt voor gras. Dus daar heeft ze het moeilijk mee. En ze heeft nog nooit in een Grand Slam een eerste rondje verloren. 1 keer. Ja, laat dat nou ook net in 2019 op Wimbledon zijn geweest. Dus niet haar favoriete ondergrond. Ze zal ver komen, dat denk ik wel. Maar ik weet niet of ze het gaat winnen. Dan moeten we misschien gaan kijken naar Sabalenka, Rybakina. Toch de vrouwen die het afgelopen jaren goed deden. Kortom, daarin gaan we een wat onvoorspelbare toekomst tegemoet. Zoals altijd. Zoals altijd. Dan gaan we naar de Nederlanders. Eerst nog even aan jou, Marcella. Want we hebben 3 mannen, maar we hebben helemaal geen vrouwen meer over. Terwijl we deden er wel een heleboel mee aan het kwalificatietoernooi. Ja, ja, ik had een beetje op Arantxa Rus gehoopt. Die heeft het hele jaar zo goed gedaan. Weer terug in de top 100. 32 jaar weliswaar, maar goh, wat werkt ze hard. En wat verdienen ze het eigenlijk om het hoofdtoernooi te halen? Nou ja, net niet gehaald. Gras is ook niet haar favoriete ondergrond. Ja, en dan een hele reeks speelsters daarachter die het niet gered hebben. Momenteel het Nederlands vrouwentennis zit een beetje in een dip. Ik denk dat we de bodem hebben bereikt. Er komen toch wel een hoop leuke jonge speelsters achteraan. Maar bij de mannentennis hebben we gelukkig de piek omhoog ingeslagen. En dan hebben we er dus 3 die meedoen. 3, en dan beginnen we met Gijs Brouwer, die via de kwalificaties het haalde, 3 rondes lang. En hij denkt op gras beter uit de voeten te kunnen komen dan vorig jaar. Ja, nou ja, dat heb ik gelukkig kunnen laten zien in de kwalies. Vorig jaar niet, speelde ik tegen een goede tegenstander. Maar had ik voordat Wimbledon begon wel een goed grasseizoen. Dit jaar eigenlijk tot aan de start van Wimbledon helemaal niks gewonnen. En op het juiste moment weer de modus gevonden. Dus heel blij dat ik hier gewoon door de kwalies ben gekomen. Even voor de duidelijkheid, het kwalificatietoernooi wordt hier niet gespeeld. Het is op een ander park. Ja, dat is gewoon eigenlijk op een groot grasveld ergens hier op een kwartier vandaan. En dan zetten ze gewoon wat lijnen neer, tekenen ze lijnen en wat doeken eromheen. Dan heb je een paar banen. Ja. Maar het was wel heel belangrijk voor jou dat je weer potjes won. En 3 achter elkaar. Zeker, zeker. Het was heel belangrijk. Het heeft echt lang geduurd. Een maand of 2 dat ik bijna geen pot heb gewonnen. En gewoon echt. De eerste ronde in de kwalies had ik een goede loting tegen een wildcard. En het is gewoon lekker om weer een pot te winnen. En dat heeft me toch ook weer wat vertrouwen gegeven. En doorgestoomd daarna. Wat verwacht je van de eerste ronde? Ja, dat het zwaar wordt. Een goede tijd. Zverev. Een wereldtopper. Exact, nummer 2 van de wereld geweest. Staat nu rond de 20, dus ik zal enorm aan de bak moeten en met een heel goed plan moeten komen om het hem lastig te maken. Maar dat gaan we doen. Het voordeel is dat het niet echt een grasspeler is. Ja, dat hoor ik van meerdere inderdaad. Ja, dat hij niet zijn beste resultaat op gras heeft. En dat mensen zeggen, bij mij ligt het grasspelletje me wel. Dus wie weet kan ik een pijn doen. Gijs Brouwer vertelde dat en die wordt gecoacht door Michiel Schapers, die we nu ook aan de telefoon hebben. Michiel, welkom. Dank je. Eerst maar eens even, hoe kijk jij terug op die kwalificaties van Brouwer? Ja, nou, ik vond dat Gijs in tegenstelling tot de eerdere wedstrijden op gras mentaal sterker op de baan stond. En eigenlijk positiever was bij voorspoed en tegenslag. En in de tweede en derde ronde van de kwalificatie moest hij toch echt wel tegen jongens die op gras goed uit de voeten kunnen. En dat heeft hij prima gedaan. Eigenlijk ja, heel solide, weinig weggegeven in de eigen service games, goed geserveerd. En ook regelmatig ja, mooi spel laten zien, veel naar het net gekomen. Ja, dus eigenlijk het spelletje laten zien wat hij kan. Dan begon je te zeggen, hij stond mentaal ook weer sterk. Is dat dan het belangrijkste wat jij als coach ook kan toevoegen, of juist ook een aantal speltechnische elementen? Nou ja, ik vond zelf niet dat hij noodzakelijkerwijs slecht speelde in de periode dat hij veel wedstrijden verloor. Alleen, ik vond hem wel wat minder omgaan met tegenslagen. Kijk, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om jezelf te blijven pushen op het moment dat het tegen zit. En ja, de tegenstanders die hij krijgt nu in de eerste ronde, in tegenstelling tot vorig jaar, die zijn van ander niveau. Hè? Dus je moet er dan wel onmiddellijk staan. En dat betekent dat je jezelf moet oppeppen op het moment dat eventjes wat minder gaat. En dat is wat ik hem beter vond doen op Wimbledon. En dan hoorden we het net al, Zverev in de eerste ronde, grote naam natuurlijk. Hoe speelt dat dan mentaal in iemands hoofd? Ja, kijk, in wezen moet je goed met elkaar bespreken en veel kijken naar recente wedstrijden van Zverev. En eigenlijk je huiswerk doen. En op het moment dat je huiswerk goed gedaan hebt en je hebt gekeken van hoe kan ik met mijn spel, zoals hij zelf zegt, hoe kan ik met mijn spel hem eventueel pijn doen? Dat is je huiswerk maken. En dan ga je wedstrijd beginnen en ga je daar vol voor. En wellicht heb je in je achterhoofd nog een plan B of C. Maar het is niet anders dan andere wedstrijden wat dat betreft. Natuurlijk, het is een hele goede tegenstander. Het blijft mogelijk voor Gijs om als hij echt goed speelt op zijn top. En met name het serveren, de variatie die je spel heeft. Om toch Zverev te ontregelen. Is Zverev een speler die die kan natuurlijk fenomenaal tennissen, maar die kan mentaal ook nog wel eens wat ontregeld raken. Is dat dan ook een punt van aandacht in het plan? Uiteraard, ja, kijk. Hij staat erom bekend dat hij soms bij Grand Slams wat stroef op gang komt. Vaak kan hij dan nog wel net op tijd het tij keren en verliest hij eigenlijk bijna nooit in de eerste ronde. Maar het is natuurlijk op gras wel gevaarlijk als je er even niet bij bent en je komt 1 of 2 sets achter. Om het dan nog te corrigeren is best lastig. Wat lastiger denk ik dan op gravel of op hardcore. En ja, daar moeten we op mikken. Dat je vanaf het begin heel scherp bent en met heel veel variatie speelt. Want hij is toch iemand die graag in één tempo speelt, graag snel speelt. Goed omgaat met druk. Hè? Dus als je veel tempo speelt, veel vaart geeft, dan kan hij dat heel makkelijk overnemen, met name met de backhand. Dus ja, je zal daar een plan voor moeten hebben wat vrij uitgekiend is. Dat plan hebben jullie ongetwijfeld. Gaan we volgen. Dan gaan we naar de tweede Nederlander, Botik van der Zandschulp, die een moeizame periode doormaakt. Niet veel wedstrijden gewonnen de laatste tijd. Dus vertrouwen is er nog niet echt. Ook pas 2 potjes op gras gespeeld. Ik denk toch altijd dat het op gras belangrijk is om wat meerdere potten te spelen. En dat het... het is toch weer een beetje wennen op gras ook. Het bewegen, het spelen op gras. Merk je wel dat je, als je de eerste week niet speelt, dat je dan gelijk een beetje achter de feiten aanloopt. Dat andere jongens wat meer vertrouwen hebben op het gras. Dus dat is iets wat ik nog wel een beetje mis. Je hebt het over vertrouwen. Die verliespartijen gaan toch een beetje in je hoofd zitten, denk ik. Zeker. Dus eigenlijk sinds Queens kan ik weer spelen zoals ik wil spelen. Maar ja, wat ik zeg, het is niet makkelijk op gras. Daar pittige loting. In Eastbourne merkte ik ook nog dat ik gewoon nog niet het vertrouwen heb qua bewegen, qua spelen. Hopelijk kan dat hier een beetje terugkomen. Botik van der Zandschulp, tegenvallende voorbereiding dus. Mijn voetblessure gehad, niet gespeeld op Rosmalen. En in Queens en Eastbourne was hij snel klaar. Marcella, is het reëel om iets van hem te verwachten? Hij speelt tegen een Chinees, de nummer 54 van de wereld. Ja, Zhang. Zo heet ze ook allemaal daar. Maar je kunt echt wel zeggen dat hij in een diepe put zit. En daar gaat hij uitkomen, want hij is te goed om zich er niet uit te redden. Alleen de vraag is wanneer. Ja, dan is je dus juist een Grand Slam en dus juist een aparte moeilijke ondergrond als gras, is dan een mooi moment om het tij te keren. Zeker ook tegen een Chinees die ook niet veel ervaring heeft op het gras. Dus het is eigenlijk een redelijke loting. Het is wel nummer 54 van de wereld, die Zhang. Dus zeker geen kleine jongen. Maar ja, je weet het gewoon niet. Want je hoorde hem ook zeggen, het bewegen gaat nog niet lekker. Het vertrouwen is er niet. Nee, dat is het dus precies. Als je dus mentaal een beetje negatief bent, het vertrouwen is er niet. Ja, dan heb je zware benen, zoals dat heet. Dan willen die benen niet, want er is geen lichtvoetigheid. Terwijl die dat juist van nature ongelooflijk heeft, die snelheid, die explosiviteit. Dus hij heeft het wel. Alleen ja, het vertrouwen en het mentaal vastzitten, ja, daardoor zit dat hele lijf vast en die benen ook. En even los van dat verhaal, is hij een grasspeler of een gravelspeler? Want wij leken zien het verschil vaak niet. Volgens mij is hij overal een hele goede speler op. Hij kan alles. Goede, geweldige wapens, kan scoren, kan aanvallen. Goede eerste service. Ik zie hem op snellere banen. Vorig jaar heeft hij toch ook vierde ronde gehaald. Ik zie niet in waarom hij op gras niet goed zou kunnen spelen. Maar het gaat erom winnen, hè. Dat is toch een dingetje. Sinds die finale in München, al die matchpoints tegen Holger Rune. De eerste titel had hij daar voor het grijpen. Het lukte niet. Hij verspeelde de wedstrijd 5-2 voor derde set. En sindsdien is hij mentaal helemaal ingeklapt. Dus die wedstrijd heeft er ingehakt. Dus laten we hopen dat hij het kan keren. Michiel Schrapers, jij hebt in het verleden ook met Van der Zandschulp gewerkt. En natuurlijk, het is nu niet meer jouw pupil. Maar zo'n periode waarin iemand dan komt, is de coach dan extra van belang? Ja. Ik denk van wel. Je hebt, dat is natuurlijk je vertrouwenspersoon. Hè? Dat heb ik nu met Gijs ook gemerkt. Dus het is natuurlijk niet zo dat we het er helemaal niet over gehad hebben dat hij veel wedstrijden op een rij verloren heeft. Hè? Daar heb je natuurlijk heel veel over. En dat zit mij evenveel dwars als hem. Daarom help je hem zo goed en zo kwaad als het kan met de oplossing. En dan is natuurlijk de rol van de coach is juist dan heel groot. En zit die coaching dan meer dan anders in het voeren van gesprekken en een beetje aan de mentale kant? Of is het juist ook iemand het spelvaardigheidsritme weer geven, waardoor die vertrouwen krijgt? Ja, het verschilt een beetje qua speler. Hè? Kijk, de redenatie van ja, ik heb een overwinning nodig om weer wat vertrouwen te krijgen, dat klinkt natuurlijk leuk. Alleen, waar begint het? Je bent zelf ook topsporter geweest. Waar begint het? Is het de kip of het ei? Hè? Is het goed spelen, winnen of het vertrouwen? Ik zelf heb zoiets van ja, kijk nou nog eens een keer goed naar alle factoren van je spel. En werk daar hard aan. Werk er zorgvuldig aan. En in het geval van Boting denk ik dat het misschien wel Gijs in het kwadraat is. Hè? Dus ongelooflijk belangrijk om bij tegenslagen jezelf positief kritisch te begeleiden en niet negatief kritisch. Ik denk dat dat bij hem ook het allerbelangrijkste is. En daarin zal Sven Groeneveld uiteraard ook een hele grote rol spelen. Nou, we gaan kijken of de sleutel een klein beetje gevonden is. Dan gaan we tenslotte naar Tellen Griekspoor, de momenteel beste speler uit Nederland, de winnaar van Rosmalen. Door die overwinning ook geplaatst dus. Hè. En dan gaan deuren voor hem open. Nou, je zit in een aparte kleedkamer met grote jongens. De grote jongens, oud-kampioenen. Dat is wel iets heel moois, iets heel unieks. Dat is speciaal. En dat is misschien wel een hele mooie beloning voor de afgelopen weken, het afgelopen halve jaar. Verder verandert het niet veel. Er wordt misschien meer van je verwacht. Maar het is denk ik alleen maar mooi om geplaatst te zijn. En herkennen ze je dan? Denken ze dat is Tellen Griekspoor, winnaar van Rosmalen? Halle goed gespeeld? Nou ja, iedereen komt toch naar je toe. Iedereen feliciteert je. Dat was in Halle al het geval. Nu dan ook weer jongens. En je ziet die jongens toch week in, week uit. Dus ook deze jongens leer je een beetje kennen. Dat is iets heel, nogmaals, iets heel moois, iets heel unieks. En dat is alleen maar leuk. Nu levert die geplaatste ranking binnen het toernooi. Je misschien niet al te veel op Vucevic. Is lastig eerste ronde. Ja, een hele pittige loting. Zeker als geplaatste speler. Een hele goede grasspeler. Speelt ook graag op gras. Hier een keertje kwartfinale gespeeld. Stuttgart goed gespeeld. Maar aan de andere kant denk ik dat hij ook niet staat te popelen om tegen mij te spelen. Dat er toch veel jongens dachten van ja, doe hem maar niet. Dus het blijft een Grand Slam. Je moet altijd aan de bak. En misschien is het voor mij alleen maar goed dat ik vanaf bal 1, eerste wedstrijd, meteen er 100% moet zijn. Ik zal heel goed moeten zijn. Ik zal eigenlijk moeten laten zien wat ik de afgelopen 2-3 weken heb laten zien. En dan zullen er zeker kansen komen. Maar ik moet ook op mijn hoede zijn voor een hele goede Vucevic. Tellen Griekspoor, Marcella, met deze tegenstander. Hij klinkt toch wel een beetje van kom op maar, hè? Ja, maar zo is hij altijd. Hè. Hij heeft bravoure. Hij heeft het tegenovergestelde van Botik van der Zandschulp. Hij heeft die positiviteit. Maar het is oppassen geblazen hoor. Tegen Marton Fucsovics, nummer 66, Hongaar. Voormalig jeugd-Wimbledon kampioen. Voormalig nummer 1 bij de junioren. Weliswaar een tijd geleden, want hij is nu 31 jaar. Betekent ook een heel ervaren speler. Fysiek een marathonman. Dus het is in best of 5, hoef je ook niet te verwachten. Dat die instort. Ze hebben een keer tegen elkaar gespeeld. Toen won Fucsovics. Dus ik kan ook heel veel plusjes aan de kant van die Hongaar zetten. Dus het is wat Griekspoor zet. Hij moet uiterst scherp zijn. Wil hij deze eerste ronde winnen. En niet te veel met die mooie kleedkamer bezig zijn. En het kopje thee en de badkamer en de service die je daar krijgt. Ik weet dat het voortreffelijk is. Want Gijs Brouwer die zit in de qualifying kleedkamer. Nou, dan sta je achter in de rij. Maar zit je in die geplaatste kleedkamer? Nou, dat is werkelijk een show. Ja. Dus laat hem alsjeblieft niet te veel indrukken daar krijgen. En te veel mee bezig zijn. Want dit is wel een potje die moet winnen. En dat moeilijk wordt. Michiel Schapers, laatste vraag daarover. Of we willen of niet, er zijn verwachtingen rond hem. En mogen winnen is altijd een stuk eenvoudiger dan moeten winnen. Is dat toch lastig voor hem of spelers die in deze fase van hun carrière komen? Nou, ik denk dat het dat voor hem op dit moment niet moeilijk is. Je hoort het ook wel in zijn stem. Hij heeft er echt zin in. Dat merkte we vandaag ook. Hij heeft vandaag met Gijs wat gespart. En ja, hij staat gewoon heel goed op de baan. En ik denk best wel dat er mogelijkheden voor hem zijn om een eind te komen. En ik hoop het ook, want het zou enorm goed zijn voor het Nederlandse tennis ook. Natuurlijk voor hemzelf ook. En dan hebben wij weer wat om te genieten. Laten we hopen. Wij hopen met jullie. En danken jullie en gaan jullie heel veel horen de komende weken. Want het gaat allemaal van start, het grote toernooi van Wimbledon. Marcella Mesker, Michiel Schapers, dank jullie wel. I got lost inside my head. Living life with no regrets. No regrets, no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man, just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, oh, that's your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, in a space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama. I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more. And more, I got lost inside my head. Best. Zo heet het ook. Lost Inside My Head, Gold Kimono. Geen WK-voetbal voor Shanice van der Zanden, Fenna Kalma en keepster Barbara Loorsheid. Gisteren maakte bondscoach Andries Jonker zijn definitieve selectie bekend voor het aanstaande WK in Nieuw-Zeeland en Australië. De twee aanvallers en de keepster vielen dus als laatste af. En vandaag legde Jonker uit waarom. Ja, je probeert uiteraard een groep samen te stellen waarmee je de meeste kans op succes hebt. Je mag er uiteindelijk met 23 werken. Drie keepers moet je meenemen, geen vier. Dus dan moet je er eentje van de vier laten vallen. En je neemt 20 speelsters mee waarbij je probeert alle posities dubbel te bezetten. Maar in Nederland zijn wij in het rijke bezit van zes spitsen die we goed vinden. Spitsen, hè? Aanvallers. Nou, Viviane kan niet meedoen. We hebben Linette, we hebben Katja, we hebben Chinese, we hebben Romee, we hebben Fenna. Vijf spitsen die allemaal goed zijn. Als die alle vijf meeneem en dan raakt een middenvelder geblesseerd, die dan niet, dan, en je moet wisselen, is het vervelend als je moet constateren, ja, ik heb wel vier spitsen op de bank zitten, maar geen middenvelder. Dat werkt niet zo. Dus je probeert alle posities dubbel te bezetten. Ja, dan heb je ruimte voor twee spitsen. 1-1 is 2. Twee spitsen kunnen ermee. En dan moet je daar beslissingen in nemen. Dus ja, je moet ergens gaan besluiten, hoe komen we nou van 26 naar 23? Nou, dat besluit hebben we genomen. En was het daardoor eigenlijk voor jou altijd al duidelijk dat er nog twee aanvallers af moesten vallen? Ja, want de andere posities moet je dubbel bezetten. Je kan het niet anders invullen. Of je moet een risicootje nemen van daar zal toch niks gebeuren. Nou, dat risicootje, daar voel ik niks voor. We moeten gewoon zorgen dat we een evenwichtige groep hebben. En gelukkig hebben we er een aantal, die kunnen nog meerdere plekken spelen. Dus het lijkt zo redelijk uitgebalanceerd. Dan moet je wel een paar harde beslissingen nemen. En talentvolle speelsters die echt al wat hebben laten zien, helaas thuis laten. Maar ja, het is niet anders. Je hebt, als we dan even kijken naar die spitsen en dan met name de onervarener spitsen, dan heb je eigenlijk gekozen voor Katja Snoeys in plaats van Kalma en Van der Zanden. Waarom voor Katja Snoeys? Ja, ik begrijp de vraag wel. Maar het inhoudelijke antwoord is wel tussen de speelsters en mij. Ik heb de speelsters uitgelegd waarom. En ook mijn waardering voor hun uitgesproken, voor hun specifieke kwaliteiten. En ook duidelijk gemaakt, Fenna loopt hier ook vandaag. Ik ben er graag bij. Ik had je liever meegenomen. En je interlandcarrière is hiermee niet ten einde. Maar je zoekt naar dat elftal waarmee je de meeste kans op succes hebt. En voor dit moment, in deze samenstelling, voor dit toernooi. Ja, en verder denk ik dat ik er niet te veel over moet zeggen. Ik begrijp ook dat je er inhoudelijk niet op in wil gaan. Maar hoe waren die gesprekken? Waren die zwaar om te voeren met de afvallers met name? Nee, dat is eigenlijk steeds hetzelfde stramien. Ik voer die gesprekken onder vier ogen. Het is al vervelend als ik ze moet benaderen voor het gesprek. Dan weten ze al van, oh. Ja, en dan voer je dat gesprek. En dit zijn topmeiden die zelf ook nadenken. Dat gesprek aanhoren. En dan eigenlijk niet veel zeggen. En de teleurstelling straalt ervan af. Maar dat vind ik hartstikke logisch. En dat moet ook. En dat mag ook. Ja, en dat is het dan. Wat verwacht je van de wedstrijd morgen tegen België? Ja, dat is er één in de rij. Denemarken, Noorwegen, Polen, Oostenrijk. De lange rij die we nu gehad hebben. Europese subtop. En we hebben uitgevonden, als we doen wat we moeten doen, dan winnen we. Als we niet doen, dan winnen we niet. Dus een ploeg in de categorie Portugal. En uiterst nuttige wedstrijd. Uiterst nuttige wedstrijd. Dat vertelde bondscoach Andries Jonker, die ook dus vertelde dat zijn beslissing, als iets tussen hem en de speelsters beschouwt, dat hij dat dan niet helemaal gaat uitleggen. Hij vertelde het allemaal aan Rivka op het veld, die daarna ook met middenvelder Jackie Groene ging praten en vroeg voor haar of het nu prettig is dat er duidelijkheid is over de ploeg. Ja, dat is wel fijn. Ik denk dat je merkt toch wel aan zo'n selectiedag, die laatste dag waar het besloten wordt, dat er spanningen hangt. Dat is ook heel erg normaal. Dat hoort ook bij zo'n dag, bij zo'n moment. En het is nu wat rustiger, wat kalmer. Dat is ook logisch. En dat is wel fijn richting het toernooi ook. Dus het is een fijn gevoel om terug te komen. Ja, ik heb ook het gevoel dat er inderdaad een beetje opluchting is in de groep. Er wordt meer gegrapt. Er wordt een beetje gezongen op het veld. Dat heb ik de afgelopen weken nog niet gehoord. Nou, het is vandaag ook wel een beetje een rustige opstarttraining in de ochtend. Dus ik denk dat er dan ook iets meer bij hoort. Maar het is natuurlijk, het is logisch dat er een bepaalde spanning afvalt als meiden weten dat ze gaan. Ja, dat zijn gewoon hele spannende momenten. Dus dat onbewust ook doordringt in een groep is logisch. Maar ik weet niet of dat per se de reden was dat er vanochtend een beetje een relaxere sfeer hing. Ja. Ik ken jou als iemand die betrokken is, die misschien ook wel zich ontfermt over nieuwkomers, jonge speelsters. Ben jij de afgelopen dagen betrokken geweest bij speelsters die hier stress over hadden of die inmiddels afgevallen zijn? Ja, dat probeer ik in ieder geval altijd wel. Ik vind dat altijd het is een moeilijke situatie, omdat zeker op het moment dat iemand slechts nieuws krijgt. Ik denk dat iedereen dat zo ervaart. Is het altijd moeilijk om in te schatten wat iemand nodig heeft. Dus ik laat altijd weten dat ik er ben als ze graag willen praten over iets of als ze het nodig hebben. Maar dat is altijd een moeilijke situatie. Wat zeg je tegen iemand die een grote kans mist en iets bijzonders niet mee gaat maken? Dat is moeilijk. Hoort ook bij topsport. Het is heel hard, maar het hoort ook bij topsport. Maar ik doe altijd mijn best om het op de best mogelijke manier voor die persoon te doen, ja. Ja. Hoe is het dan nu dat iedereen er nog wel bij is? Want de hele groep is nog compleet, inclusief de afvallers. Ja, ik denk dat heel bijzonder is. Ik denk dat ook wel iets zegt over onze groep. Ik denk dat iedereen die hier is, gevraagd is of ze erbij wilde zijn. En ik denk dus dat ook iedereen die hier is, die keuze heeft gemaakt zelf. Dat zegt wel iets over de toewijding die wij hebben in deze groep, die er bij de meiden leeft en hoe graag we voor elkaar willen werken. Ik denk dat dat wel iets heel bijzonders is. Ik heb daar heel veel respect voor. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet altijd een makkelijke keuze is voor die meiden. Dus ja, als je dan zo hier binnen kunt komen en ja, gewoon de sfeer goed kunt houden en zo hard kunt werken. Ja, ik vind dat heel bijzonder, persoonlijk. Ja. Morgen tegen België, het land waar jouw ouders wonen. Ja. Voelt dat anders of bijzonderder dan tegen andere landen te spelen? Ja, ik vind wel leuk dat de uitzwaaiwedstrijd ook nog tegen België is. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder. En natuurlijk een verleden in België. Dus ik vind het leuk om iedereen daar ook weer te zien. En hopelijk vegen we ze helemaal van de mat af. Spelen we ze van de mat. Jackie Groenen zei dat dus over de uitzwaaiwedstrijd van de Oranje Vrouwen. Dan blijven we bij een Oranje Vrouw. Want we gaan even terug naar gisteren, de start van de Giro Donne in de kletsnatte omstandigheden. Vrouwen in de ronde van Italië glibberden op een gegeven moment alle kanten op. En uiteindelijk gingen dus ook een streep door die openingsrit. Daarover belden we gisteravond met titelverdedigster Annemiek van Vleuten. En die zei toen dit. Morgen gaan we gelijk al aankomst in de finale. Zit een klim met een vrij dicht bij de finish. Dus morgen kan ik in ieder geval de benen echt gaan testen. Morgen gaan we de benen echt testen. Nou, die zijn getest, want Van Vleuten won dus de tweede etappe van de Giro Donna. En we hebben haar nu aan de lijn. Annemiek van Vleuten, goedenavond. Buonasera. Ja, buonasera. En wist je al dat die benen wel weer goed waren? Of was je zelf ook benieuwd eigenlijk vandaag? Nee, ik was wel heel erg benieuwd. Ja, het had wel lastig in te schatten. Je hebt altijd wel een trainingskamp gehad in Livigno, had ik op hoogtestage. En dan, ja, je weet wel dat je goed hebt getraind in ieder geval. En ik geloofde wel in mijn voorbereiding. Maar ik verras mezelf wel vandaag dat het dat verschil met mijn concurrentie, waar ik in de Vuelta nog heel erg, heel veel, die kon ik eigenlijk gewoon niet volgen. Dat ze mij niet konden volgen. Maar als je zegt van ja, je weet het niet helemaal, er is ook een moment dat je besluit om dan toch zelf weg te gaan. Vertrouw je dan al zoveel of weet je dan al genoeg met al jouw routine? Nou, het was sowieso vandaag met die aankomst, in ieder geval met die lastige 10 kilometer klim, dat we in ieder geval een kans was om in ieder geval het peloton te reduceren. Dus je weet sowieso, als je ten aanval gaat, dan kan je in ieder geval het wat makkelijker maken om het de komende dagen te gaan controleren. Als je wat het peloton of in ieder geval de het klassement al wat opschudt. Dus dat vertrouwen had ik wel, dat ik dat kon aanrichten. Alleen ik had gedacht meer met een groep van 5 à 6 rensters naar de finish te gaan. Eerst nog even iets anders, want het is een hele bijzondere overwinning ook. Hè? Weet je het zelf eigenlijk? Ja, ik ben zelf niet zo van de lijstjes en van die dingen, maar dit werd me wel meegedeeld. Ja. Ja, dit was mijn 100ste UCI-overwinning. Ja. Maar wist je niet toen je arm omhoog stak bij de finish? Toen, dus moest het je in afloop vertellen, of niet? Ja, ze moesten me na afloop vertellen. Maar ik ben daar zelf ook niet echt zo mee bezig met die lijstjes. Ik bedoel, elke overwinning aan zich is mooi. En de 100ste is even mooi als de 99ste. Dat klopt. Maar 100 vinden wij wel veel, hoor. Dus daar zijn wij wel van onder de indruk als volgers. Even over wat je zei. Ik ben verbaasd. Ik had gedacht eigenlijk met een groepje weg te rijden. Dacht je ook nog in het begin toen je weg was van ze komen nog wel? Of merkte je vrij snel, nou nee, dit wordt het gewoon? Nee, als je bergop weet weg te rijden. Want ik heb eigenlijk mijn ink aangevallen en toen was ik gelijk alleen weg. Dus dan dacht ik wel, ik heb vandaag echt goede benen. Dus we gaven gelijk eigenlijk op om te volgen. Alleen zat daarna nog een afdaling. En daar wilde ik gewoon niet alle registers opentrekken en niet alle risico's nemen. En ik dacht, als ze dat achter mij wel doen, dan wordt het misschien nog wel een kans dat ze terug gaan komen. Maar je houdt heel veel secondes over, hè? Ja, nee, ze liep inderdaad niet om in de afdaling. Nee. Dat ik volgens mijn gevoel toch rustig aan deed. Ja. Als je dan nou meteen naar het vervolg kijkt. Ja, we zijn pas net begonnen. Maar ga je die trui verdedigen? Of denk je nou, daar waar de kansen zijn, nog het gat groter maken? Nou, we gaan het sowieso verdedigen. Maar zeker de komende 2 dagen is dat wat makkelijker. Dus nou, dan kunnen alle Nederlandse volgers weer alles op Marianne Vos en Lorena Wiebes, zou ik zeggen. En dan komt hier een echt een hele lastige etappe. Die nog eigenlijk veel steiler bergop is dan vandaag. En dan verwacht ik ook al dat Gaia Realini, een meisje van Trek, die ik in de veld ook niet zo goed kon volgen, dat die nog wel weer wat betere papieren zou hebben. Dus ja, dan kan ik er aan de bak. De omstandigheden waren gisteren, nou ja, dat zeiden we al natuurlijk door dat stilleggen. Hoe was het vandaag eigenlijk en hoe is de verwachting voor de komende dagen? Ik heb geen idee. Ik leef al een beetje met de dag met het weer. En mij maakt niet zoveel uit of het regent of droog is. Vandaag hebben we ook nog even een bak regen over ons heen gehad. Maar daar moet je het gewoon mee doen. Help mij even. Als jullie een etappe voorbereiden, dan kijk je toch ook wel naar het weerbericht, neem ik aan? Of doe je dat morgenochtend? Zeker. Morgenochtend krijgen we een briefing van hoe het weer ervoor staat. Ja, het wist het ook zo snel dat het niet zoveel zin heeft om vanavond. Je bereidt wel een beetje voor, inderdaad. Met je regentas maak je wat meer klaar als je weet dat morgen echt een regendag gaat komen. Eerst een paar dagen consolideren en daarna gaan wij gewoon nieuwe aanval van jou verwachten. Maar ik wil je ontzettend danken dat je ons te woord wilde staan. Gefeliciteerd nogmaals met je 100ste overwinning en heel veel succes de komende dagen. Dankjewel. Next to mine, and dream on. echt heerlijk, hè? Natuurlijk. De Traveling Wilburys met Handle With Care. De Tour is en route, hè. De koers barstte vandaag los in Spanje, in het Baskenland. In de eerste etappe werd maar liefst twee keer het stadje Guernica aangedaan. En niet voor niets, want Guernica neemt een prominente en symbolische plek in de geschiedenis van deze regio. En met de lokale held Pello Bilbao heeft de stad ook nog eens een Baskische troef in het peloton. Heden en verleden kwamen dus samen tijdens een toerdag in Guernica. Hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Dat het regent in Guernica, dat mag de pret niet drukken. Want er wordt gefeest, er wordt muziek gemaakt, er wordt gedanst en er wordt gedronken. In afwachting van het peloton. In dit stadje van 16.000 mensen, vol met oude gebouwen en bovengalerijen waar mensen mooi kunnen schuilen. Het historische en spirituele hart wordt het wel genoemd van Baskenland, Guernica. En dat gaat ver terug. Ik loop even wat weg van het feestgedruis. Een aantal trappen op, kom terecht bij een parkje. Daar staat een eikenboom, niet het origineel. Want het oude exemplaar stond hier eeuwenlang. Daar werd door heren van Biscayen, door de koningen van Spanje, de fueros uitgesproken. Een eed waarin ze verklaarden de vrijheden hier te eerbiedigen. Even verderop, ik loop langs een soort amfitheater met aardig wat straatkatten. Dan kom ik terecht bij een pleintje. En daarop staan grote borden met erop afbeeldingen van het bombardement dat Guernica trof in 1937. Guernica was bombed during the Spanish Civil War, the 26 April 1937. Andrea werkt voor het museum dat hier ook is gevestigd. Zij weet alles over de aanval op dit stadje. Guernica was attacked by the Condor Legion, the Germans, and de aviación legionaria italiana, de Italians. Het was te midden van de Spaanse burgeroorlog. De Basken fel gekeerd tegen de dictator Franco. Guernica was a symbol for all the Basque people, so that's why. En Franco zocht de steun die hij onder meer vond bij Hitler. Franco asked help to Hitler and Mussolini, and for them was like an essay for the Second World War. Die zijn Duitse vliegtuigen naar dit gebied stuurde. En een groot deel van de stad tot puin bombardeerden. More than 85% of the city was destroyed. Lastig te zeggen hoeveel mensen er zijn overleden. It's something controversial, but at the time the Basque government talked about 1,654 people. Hoe bijzonder, de eik is destijds niet geraakt door dat bombardement. En dus staat die eik, ook al is het niet meer het origineel, voor de Basken voor vrijheid. People come here to see the tree and the assembly house, and it's important, yeah. En je merkt zo her en der bij de Basken dat die vrijheidsdrang nog altijd diep zit. Onderweg naar Guernica, veel spandoeken, maar ook graffiti met erop het woord onafhankelijkheid. Maar volgens Andrea leeft het lang niet meer bij iedereen zo erg. I think that nowadays we live in a global world, so doesn't make too many sense. Het is eigenlijk meer iets van de oude generatie. Yeah, I think that's something for the past. Als we dan nog even teruglopen naar het centrum van Guernica, dan zie ik daar een cafeetje, Picasso geheten. Niet voor niks, want Picasso heeft ook een schilderij gemaakt over het bombardement en de gruwelijkheden van de oorlog. Is wereldberoemd geworden onder de naam Guernica. Natuurlijk is het tegenstrijdig, dat zware verleden van Guernica en het feest nu in de straten. Maar de passie voor het wielrennen is hier enorm. En dan met name de liefde voor Pello Bilbao, de man die geboren is in Guernica en nu meerijdt in de Tour. We are like friends of Pello Bilbao. We know him since we were child. Ja, vertelt deze jongen, ze kennen Pello al van kinds af aan. Everyone in the town knows each other, so we support him and we follow him every time we go to see him on the races. So is he really like the hero here in Guernica? Yes, it is. All the town is supporting him and he will for sure do a good job today. En dus klinkt er een langgerekt peo op het moment dat peloton door de straatjes van Guernica raast. Een eerbetoon aan hun lokale held, de man die het voor Guernica moet gaan doen in deze Tour de France. Dat was vandaag in Baskenland. Dagelijkse reportage dus van Edwin Cornelissen vanuit de Tour. De oude racefiets van koning Willem-Alexander, wielershirts die om de schouders zaten van grootheden als Gerry Kneteman en Henny Kuiper, zomaar enkele objecten die deze maand online worden geveild. En de opbrengst daarvan gaat naar Amy Pieters, de wielrenster die anderhalf jaar geleden zwaar hersenletsel opliep. Ik ga erover praten met Jeroen Mantel, secretaris van de stichting Sterrenfietsen, die de veiling organiseert. Meneer Mantel, goedenavond, welkom. Ja, goedenavond Tom. Ja, de naam is Jeroen. Jeroen, welkom. Afgelopen december, Jeroen, was er ook al een veiling voor het herstel van Pieters. Nu weer, kun je even uitleggen waarom? Correct. Nou ja, ik kom zelf uit Haarlem. Ik ben oprichter en inderdaad secretaris van de Sterrenfietsteam. Stichting Sterrenfietsen. En wij samen geld in voor goede doelen door met een aantal prominente sporters en andere zogenaamde bekende Nederlanders op de bedalen te gaan staan. En dit jaar, afgelopen jaar, was het goede doel Amy Pieters. Die had dat zeer verdiend. Ja. Het verhaal is in de wielerwereld wel bekend. Amy is in december, anderhalf jaar geleden alweer, heel hard ten val gekomen tijdens deze kamp in de Spaanse Kalpen. Hij heeft 4 maanden in coma gelegen. En ze is nog steeds aan het revalideren. En ja, daar is heel veel geld voor nodig. En dat vonden wij zo'n mooi goed doel. Ja, we dachten, wij gaan dat doen. Dus alle prominente leden uit ons team hebben een kavel ingediend. Dat is geveild. Een groot geldbedrag mee opgehaald. En toen dacht hij dat het was. Maar dat was het dus niet. Nee. Tony Eijk kwam naar me toe. Die zegt, ik heb een grote collectie truien. Ik wil voor Amy Pieters graag 150 truien beschikbaar stellen. Wil jij dat regelen? Ik zeg, we hebben nu contacten met de veilingsite, Katowiki. En dat gaat goed. Dat ga ik doen. Nou, dat was nog een hele klus. En nu de eerste 25 kavels in de veiling. En die is gisteren geopend. En ik moet zeggen, de eerste biedingen die zijn spectaculair. Dat is goed nieuws. Ik zei al iets over de shirts van Kneteman en Kuiper. Je hebt het over 150, nu 25 shirts. Dat zijn allemaal shirts van beroemdheden die wij als wielerliefhebbers allemaal kennen? Ja, Tony Eijk is ooit begonnen met, dat is een beetje een gek verhaal. Die moest optreden voor de vinkclub van Rini Wagmans in Sint-Willebrod. Ja. En die reed daar naar Brabant toe. En Rini Wagmans was er zelf niet bij. Nou, zegt Teun, die was daar met Kees de Lange. Die zei, wij gaan weer terug. Zonder Rini treden we niet op. Nou, toen werd hem dat toch afgeraden. Rini kreeg daar lucht van. En een dag later lag er ineens Teun Eijk in Bad Hoeverloop voor de deur een wielertrui. En erin zaten 2 gestroopte hazen. Teun is een lekkerbek. Die had die hazen gestoofd. Maar die trui, dat was trui van combinatieklasse met de Tour de France. En zo is eigenlijk die verzameling ontstaan. Teun heeft honderden gele truien, groene truien, bolletjes truien, roze truien, regenboogtruien, noem maar op. Ja. Die gaan niet naar de veiling. Maar hij had ook nog 150 truien van renners die in de jaren 80 prof waren. PDM, Panasonic, Quantum Halle, noem maar op. Ja. En hij zegt, nou, die zijn me niet zoveel meer waard. Doe die maar naar de veiling. En van die 150 hebben we nu door eerste 25 aangeboden op de veiling. En Jeroen, tot wanneer kunnen mensen hun bod uitbrengen op deze 25? En waar, als iemand nu luistert, denkt, dat wil ik ook wel. Ja, dan moet je naar Katowiki gaan. Als je zegt Katowiki en dan tik je in Amy, A-M-Y, dan kom je daar wel terecht. Amy Pieters wordt ook aangekondigd. Ik moet zeggen, Katowiki doet ook geen provisie voor onzekeren. Dus alles gaat naar het goede doel. En op die veiling kan je alles zien. Dus 24 truien en het fietsje van Willem-Alexander. En het fietsje van Willem-Alexander. Nou, wij roepen de mensen ook op. Oh, hartstikke fijn dat je het ons even wilde uitleggen. En uiteraard heel veel succes met dit prachtige doel waarvoor jullie die veiling georganiseerd hebben. Jeroen Mantel, dank je wel. Oké, Tom. Fijne avond. Bedankt. Dan heb ik nog een paar berichten voor u. De hockeyers speelden vandaag beide tegen België in de Pro League. En het leverde Nederland 2 overwinningen op. Oranje mannen moeten beide wedstrijden winnen. Spelen nog een keer tegen de Belgen. Vandaag ging dat heel makkelijk, opvallend gemakkelijk, tegen Olympisch kampioen. 6-1 werd het maar liefst. En daarmee houden de Nederlanders dus kans om die Pro League te winnen. Moeten ze de volgende wedstrijd ook winnen. Vrouwen hebben die Pro League al gewonnen. Maar hadden vandaag wat meer moeite met de Belgen. Het werd uiteindelijk 2-0 voor de Nederlandse vrouwen. Nederlandse volleybalsters zijn helaas niet zo ver. Die zijn uitgeschakeld in de Nations League. Want om door te gaan naar de kwartfinales moesten ze winnen van Canada. Zat er even in, 2-1 voor in de vierde set ook een goedlopend, maar uiteindelijk toch verliezend Oranje. Dus in 5 sets daarna verloren van Canada. Heb ik nog een berichtje van de gemengde judoploeg. Heeft op het EK in Krakau brons gewonnen. De Nederlandse judoka's wonnen met 4-1 van Frankrijk. En we eindigen met een bericht over de Tour. Want we hadden u er al iets over verteld. Maar Richard Carapaz is inderdaad definitief uit de Tour. Knieschijf gebroken. En na Mas is dus ook Carapaz. Morgen gaat hij niet van start. En zijn er 2 potentiële top 10 renners op dag 1 al uit de Tour gevallen. Morgen weer heel veel sport natuurlijk. Met Formule 1, met de Tour de France. De tweede etappe. En wij houden er nu mee op. U hoort het aan de tune. We lopen tegen het nieuws van 11 uur aan. En dat betekent dat u alweer klaar zit voor Met het oog op morgen. Ook op deze zaterdagavond om 11 uur. Gepresenteerd vanavond door Elisabeth Steins. Mooie avond. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Zelden zorgde een lokale verkiezing voor zoveel opwinding. Extreem rechts, nu ook in Duitsland salonfähig. Voor veel kiezers is het een gruwel. Ik ben erschütterd. De eeuwige fascinatie met de Titanic. Iceberg, right ahead. This is strike down. Keep hard, hey. En het ware verhaal achter Bambi. Walt Disney, the world's greatest storyteller, brings the world's greatest love story to the screen. Bambi. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet. Ster. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nederland.org. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de bananen van Bionana. Gegarandeerd een eerlijke prijs voor de telers. Nu 1 kilo voor maar €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar... Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal. In het Limburgs Museum in Venlo. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. NPO Radio 1.